Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a 2077-es évből jelentkezünk Warhawkkal. Hello, sziasztok! És reméljük, a hangunk nem fog annyit glitchelni, mint az a játék, amiről most fogunk beszélni az egész adásban. És már is egy szörnyűséges poénnal nyitok. Igen, és igazából kifejezetten pozitív nyitás volt, hiszen ez azt jelenti, hogy túléljük 2021-et is. Igen, abszolút. Ami valljuk be, azért egyre komolyabb kihívásnak tűnik. Tényleg egyébként ugye nullánál nagyobb esélyünk van, hogy 2077-ben még legyünk. Ha nem is mondom, hogy rengeteg, mert azért az így egy 50-valahány év, de emberek éltek már 100 évig a világon, tehát hogy így... Ez tény, és ha csak egy kicsit hasonlítunk hasonlít a játék világához, akkor lényegesen több esélyünk van. Igen. Ilyen vagy olyan módon. Szóval ez itt a Cyberpunk 2077 spoilercast, ami lehet, hogy egy picit nem tudom, szokatlan lesz, vagy más struktúrájú, hiszen relatíve részleteiben menően elmondtuk a véleményünket az adásban, eléggé közel a megjelenéshez, nagyon sokat is beszéltünk róla, a jelenségről is, a hisztiről is, a felhajtásról is, mindenről. Itt most arra gondoltunk, hogy két céllal vegyünk fel egy adást. Egyrészt így kicsit néha mesterségesen így vannak eltérő véleményeink erről a játékról, vagyis eltérő percepcióink vannak, amiknek megvannak az okai, de hogy ennek akkor adunk egy ilyen teret. Tehát ez akár egy ilyen külön számnak is lehetne mondani, ami egyébként egy csomó helyen spoileres is lesz, tehát így akkor most ezt sem fogjuk vissza magunkat, és egy kicsit beszélgetünk a játékról, annak a előnyeiről, hátrányairól, összehasonlításáról, más játékokkal. Ugye eltelt már mennyi? Mikor jelent meg? De ez 11 hónap gyakorlatilag a megjelenés óta. Jó, tehát már szerintem te is már több mint egy hete biztos befejezted, én talán kettő is. Úgyhogy így talán van kellő távolságunk is ettől, és akkor arra gondoltunk, hogy talán érdemel ez a játék, mint jelenség, egy pici struktúráltabb vagy mélyebb elemzést, értékelést, azon túl, hogy így a sztori jó, de szar, de bugos, de glitches, de szép, de mit tudom én. Tehát, hogy ennél egy picit próbáljunk egyfajta olyan mélyebb igényességgel fordulni az értékeléshez, meg az elemzéshez, hogy talán a mi érteket megpróbáljuk rájönni, és talán kint a hisztiből és per vagy a lelkesedésből is, ugye, ami a új csillogó cucc iránt az ember azért, és én magamat, ez most legfőképpen nekem szól, hogy talán ez is a helyére kerül jobban így egy pici távolságból. És akkor igazából szerintem kezdjük ott, hogy valószínűleg a technikai dolgokról most szerintem nincs értelme nagyon beszélgetni. Próbáljunk onnan menni, hogy egy kicsit beszéljünk a játéknak a történetéről első körben, hogyha most így a mechanikát lehántjuk erről a beszélgetésről, akkor te milyennek gondoltad így a sztorit? Arra jutottam a játék befejezése után, hogy ahogy a játéknak nagyon sok másik része, úgy itt is valahogy kicsit úgy éreztem, hogy mintha különböző emberek dolgoztak volna rajta, és a különböző munkákat egy ponton összetolták volna. Mire gondolok? Általában egy játék, vegyük mondjuk a Witcher 3-at, akkor már ugye, mint a egyenes ági felmenő. Igen, nyilván itt egyfajta két etalon van, egyébként szerintem, amihez lehet, hogy itt meg az adásban is sokat fogjuk hasonlítgatni. Az egyik a Witcher 3, ami az adott stúdió előző munkája, és nyilván a legutóbbi óriás projektek, open world projektek, ami nagyjából a Red Dead Redemption 2/GTA 5, valószínűleg ebben a négyszögbe tudjuk majd különböző helyeken elhelyezgetni, és azt hasonlítgatni egyébként a játékot, amit szerintem nem helytelen, tehát hogy szerintem ez persze rendben van. Tehát, ha megnézed a Witcher 3-at, akkor annak ugye volt egy Geraltnak a sztoria, ugye úgy tényleg akkor lesz egy Witcher spoiler cast is egyben. Geralt sztoria, Ciri megkeresése ment, ugye gyakorlatilag ez az Ciri megkeresése. Végig ott volt a telefonon. És megmentése. Igen. Ez az így vitte keresztül a játékot, és ugye ez ágazott le bizonyos igen helyeken, de általában ami mellékküldetés volt, annak jelentős, mármint ilyen nevesített, komolyabb melléksztori, inkább így mondom, az valamilyen szinten visszakötődött a játékba, a fő cselekményhez. Uh-huh. Ezzel szemben itt oda jutottam, hogy van egy főszál, amihez egy-egy ponton kapcsolódik egy-egy karakter, viszont az ha kapcsolódik, és mindjárt ezt megmondom, hogy miért, de még ha kapcsolódik is, akkor is onnantól kezdve annak a karakternek a története, és nagyon érdekes, hogy tényleg karaktereknek a történetei vannak, tehát nem másik cselekmények, hanem egy adott karakter köré íródott történetek. És azok viszont a fő cselekménytől teljesen másik irányban nyílnak ki, és kerülnek elmesélésre. Ugye ennek szerintem a mindenki kedvenc panamja az egy kifejezetten jó példa, ahol ugye megvan, hogy miért találkozunk vele, megvan, hogy miben tud segíteni, és igazából az ő sztoria ott, abban a főcselekménynek adott pontján, azt be lehetne fejezni, és igazából el lehetne felejteni. De ha úgy vagyunk vele, hogy nyilván hajszoljuk tovább, és segítünk neki, és beszélünk vele, akkor egy olyan történeti ág alakul ki, ami igazából nem tartozik hozzá a V, Johnny Silverhand harapoga cselekményhez. Még jobb, ugye, és már most bajban vagyok a nevekkel, Angelnek a ugye Angel, igen, neki a sztoria, ami konkrétan egy jól összerakott, teljesen működő történet, ami szinte teljesen random kapcsolódik a főszálhoz, így mintha hogy mellé egy ilyen kis fejezetek Night City-ből szinte működne. És nem azt mondom, tehát gondolkodtam rá, hogy ez jó-e vagy rossz, és igazából arra jutottam, hogy inkább szokatlan talán. De egyébként én arra gondoltam, hogy most, hogy ezt így mondod, igazából ez nem az. Tudom hozni a, nem tudom, Skyrim-et, ahol minden guildnek megvolt a saját komplet questlánya, tudom hozni a Dragon Age-et, ahol minden egyes karakternek volt egy ilyen teljesen, még acsi is volt, hogy akkor csináld meg az összes karakternek a companion questjét, ami az ő kis saját issue-it rendezi le, és akkor nem tudom, hűségesebb lesz. Én szerintem a Mass Effect-ben is volt ilyen. Tehát, hogy... Ami szerintem a különbség az az, hogy ha ezeket a sztorikat szemben mondjuk akkor a Skyrim-mal, valóban ott vannak a gildek, de függetlenül attól, hogy nagyon sok ember elveszett benne, az ilyen végtelenül opcionális valami. Annélkül is van szépen normális eleje-vége és mennyiségi tartalma a játéknak. Ha belegondolsz, ha leválasztasz mindent, és tényleg csak a szigorú főszálon mész keresztül, akkor a játéknak egy nagyon-nagyon kicsi, de tényleg tehát még másik open world-hoz képest is elhanyagolhatóan picike szegletét kapott csak meg. Ugye ilyen 15 órás végigjátszásokat írnak, ha nagy az ember jel. Így semmi más nem csinál, csak tényleg tolja a fősztorit. Sőt, egyébként, ami viszont teljesen jogos, a szokatlan megjegyzés, hogy, és én ezt most, amikor az adásra készülve olvasgattam kicsit utána, hogyha ezt teszed, tehát nem csinálsz tényleg semmit, senkivel semmit, csak így a main questline-t darálod, akkor gyakorlatilag a vége, amiről már fogunk beszélni, ott azért van egy ilyen, mit tudom én, jó pár út, és akkor a jó pár utakon belül is van egy-kettő a lehetőség, hogy ott gyakorlatilag ott egy marad. Tehát, hogy ott nincs, elvesznek a választási lehetőségeid. Konkrétan ezzel betereled magad egy konkrét történet végbe, ami az adott nagy araszaka vállalathoz kötődő sztori. Tehát, hogy, mert hogy ugye nem ismered a többieket, még meg nem lettél jóba velük, meg nem tudom, ezért ott ők nem segítenek. Tehát, hogy nem jön be ugye mert több olyan sztori szál van, hogy akkor az az alternatív vége, hogy akkor kérd X segítségét, vagy Y segítségét, hogy akkor majd együtt megoldjátok. És akkor ezek ugye nincsenek, tehát akkor marad a gyakorlatilag az az egy fő. Ez mondjuk abban a szempontból érdekes, hogy ha most így végig gondolok a nevesített karaktereken, akkor ha belegondolsz, igazából Judy és Angel, az például valószínű, hogy ebből a szempontból teljesen irreleváns, hogy mit történik. Igen, ebből igen. Hiszen ugye... De hogy még ilyen is van ezen opcionális sidequestek között. Jó, nyilván a GTA-ba is rengeteg dolgot csinálsz, aminek semmi köze a fő sztoriszához. Tehát érted, ott is az egész ilyen uncle, olyan uncle, azt akkor megcsinálod, és akkor annyi volt, az semmi köze nem volt. Semmi, ezt szereztél pénzt, meg még jobb kocsikat. Tehát, hogy szerintem ez így létezik. Ugye nyilván itt az arányokkal van valószínűleg, hát nem tudom, hogy probléma-e, de teljesen egyetértek egyébként azzal, hogy nekem olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, hogy a két mondjuk úgy, hogy két könyvet fognék a kezembe, egy cyberpunkról szóló kisregényt, most a kisregényt mondom úgy, hogy egy történetet elmesélő kisregényt, plusz egy novellás kötetet, amiben meg egy ilyen rövid történetek Night City-ből című dolog, és azokat meg így olvasgatom, és akkor így úgy van, hogy amikor kicsit már unom, hogy nincsen átívelő storyline, hanem csak egy rész, egy sztori, akkor olvasok egy kicsit nem tudom én, a regényből, és akkor haladok ott két-három fejezetet. Igen, kifejezetten szerencsé a játéknak, hogy minőségben nincsen különbség köztük. Tehát, hát, sőt, talán még a kicsik, talán még igen, valamennyivel. Igen. Hát ez valószínűleg emberfüggő, de igen. Hát bátrabbaknak érzem mindenféleképp, pont amiatt, mert talán nincsen nagy következménye egy csomónak. Itt egy picit úgy érzem, hogy jobban meg tudott szaladni a, nem tudom, írói kreativitás, míg ott azért ott feszesen kellett tartani. Ugye itt tényleg nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy akkor kicsit így, hogyha mondjuk ezeket a melléksztorikat, nem tudom, volt neked kedvenced ezek közül, vagy ilyen... Én ebből az esetben valószínűleg a nagy átlaghoz tartozok, és Panam. Én úgy tartom, hogy a Panam szál egyébként az a játéknak az ilyen jó idézés, jó befejezése, még ha... Hát, ugye, igen, ezt mondják sokan, igen. Igen, de érdekes, hogy a Panam szállat olyan értelemben nem is tartom sidequestnek, mert hogy érted, mert hogy a definitív endinghez szükséges, tehát hogy értem, hogy a játék úgy jelöli, de mégis annyira... Szerintem az, ami alapvető kimenetelét befolyásolja a játéknak, az nem sidequest a szónak, az ilyen fél side, fél opcionális, tudod. Tehát, hogy És az a durva, hogy azon kívül úgy különösebben egyikkel sem, tehát mint történet működtek, tehát például Angel, úristen, remélem, hogy nem rontam ennél, ugye Angelnek hívták a magánnyomozót. Nem biztos. Valamiért most úgy érzem, hogy erről rossz nevet mondok, hogy így egy hónap eltelt. Riverre gondolsz? Riverre, baszki, nem tudom, miért én csak. Mert volt egy olyan, ahol Angel meg a nem tudom ki között kellett választani, amiki a fiú meg a lány babát akarod. Tényleg. Biztos az nagy hatása volt rám. Aha, igen. Mint olyan sokan én is a rossz nevet választottam, megjegyzem, és néhány nagyon kínos pillanatot éltem. Ugye ezt meséljük el, mert ez nekem is megvolt. Itt van egy küldetés, ahol ugye itt az a lényeg, hogy vannak ilyen szexmunkások a cyberpunk világában, akiket dolloknak hívnak, vagy nem tudom, babáknak, akik így, nem tudom, a testüket bérbe adják ilyen-olyan módon, és valamiféle holisztikusabb szolgáltást nyújtanak mindenféle vizuális, audionális és ilyen-olyan élményt, nem is ez a lényeg, de hogy van egy pontja a játéknak, amikor egy ilyen na de mindegy, az a lényeg, az a szolgáltatásnak a lényege, hogy bedugod az agyadat a gépbe, és ez a dollra valahogy így ráthangolják, hogy a legbelsőbb, titkosabb vágyaidat ki tudja, nem tudom én, elégíteni. Tehát ez a jobban tudja, mi kell neked, mint te magad, mind mentálisan, mind mindenhogy. És akkor a játék során úgy hoz a sztori, hogy egy ilyenen, nem tudom én, igénybe kell venni egy ilyen szolgáltatást, és akkor részt veszel ezen a folyamaton, ahol kiválasztod a neked tökéletes dolt, hogy így mondjam, és ott van egy választás, hogy akkor ugye nyilván így indul nagyon ilyen, nem tudom én, hát bár mai szinten ez már lehet, hogy elavult politikai korrektség, de hogy egy fiút és lányt is választhatsz ugye a nemtől függően, és a lány dolnak a neve az Sky, Y-E-vel egyébként, a fiúé meg Angel, és akkor így valahogy így mutatja, hogy így Angel meg Sky van ez a kettő, de utána egy dialógusból már csak a neveket kell választani. Igen. Ha jól emlékszem, és akkor elkezdesz gondolkodni, hogy de melyik volt a fiú, és melyik volt a lány? Tehát, hogy így valahogy nem, tehát ott nincs összekötött, ott már nincs ott a fotó, és konkrétan én is elcsesztem, mármint, hogy én is a lányt akartam választani apasi karakteremhez, mert ilyen konzervatív módon játszottam ezt a játékot ebből a szempontból, és akkor így látom, hogy bejön a pasi, tudod, elkezdett tenni-venni magát, azonnal quick load, tehát, hogy így mondtam, hogy... Megjegyzem, ez egyébként olyan szinten bennem a játékban, hogy tényleg egy mém szintű jellemző hiba. Nem vicces. Ugye, mert Angel annyira egy női név egyébként, igen, az, tehát, hogy... Már akkor... David Morán az más mondana. Igen, ja, igen, ez igaz. Na mindegy, hogy ez... Akkor Riverre gondoltam, az a lényeg. Aki szintén meleg egyébként. Igen. Erre majd vissza akarok térni egy ponton. Nem tipikusan a melegségére, hanem másik részről. Uh-huh. Például Rivernek a storyline-ja, ez szerintem kifejezetten jól kidolgozott, és hogy mondjam, sok olyat szerettem volna, ahol tényleg nyomozni kellett, beszélgetni, dönteni, nem is vagyok biztos benne, hogy nála bármi, hát a végén volt opcionális egy kis lövöldözés, ugye a ilyen védelmi rendszer kiiktatásához, ha akarta, de az tipikusan, az már ilyen kalandjáték szintű valami volt, és basszus, nem emlékszem, hogy honnan jutottam ki, de az a lényeg, hogy tényleg az ilyen full leválasztó volt az egésztől, önmagában létezett, olyan szinten se kapcsolódott az egész sztorihoz, hogy míg ugye Judy vagy Penem azok olyanok, hogy bizonyos ponton segítenek, tehát kapcsolatba léptél velük, ez ilyen teljesen random módon. Hát, jól emlékszem, így ugye ez a nyomozó, ez a River nevű nyomozó, ő van abban a politikust kiöli, meg méröli, meg nem tudom én, sztoriban, és aztán abból bomlik ki tényleg egy ilyen totál, egy ilyen spin-off, mint egy ilyen sorozatnak, hogy ja, emlékeztek rá? Na, akkor most azt nézzük meg, hogy ő egy ilyen totál oldalágon mit csinál, és egyébként egy ilyen teljesen, egy ilyen családi drámába torkollik, ahol egy fiatal gyerek, akivel komoly lelki, mentális problémák vannak, meg ebből származó megkülönböztetés, meg aztán szektába beszervezés, tehát amit akarsz minden, de tényleg, tehát az tényleg olyan, mint egy ilyen jó novella, vagy egy ilyen egy klassz sorozat rész, vagy nem is tudom, tehát hogy az teljesen váratlan irányokba is visz egyébként sokszor az a történet, tényleg nyomozni kell websájton, nem tudom, megtalálni azt, aki kvázi így nem tudom, kihasználta a gyerek sérülékeny, nem tudom, lelki állapotát, aztán egy ilyen sorozatgyilkos, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, mind helyszínben, mind ütemben szerintem is az egy nagyon jó történetszál volt. Ezzel együtt, hogy egyébként nekem a konkrétan a River karaktere maga egyébként én vele, tehát én éreztem, hogy a játék azt akarja, hogy egy ilyen buddy legyen, aki ilyen, meg így ilyen barát karakter, de valahogy így, nem tudom, velem nem tudott kötődés kialakulni a konkrét karakterrel szemben, és ennek most az ő azért is a játék egy ponton felkínálja, hogy annyira közel kerültök, hogy már nagyon, de nem csak ezért, mert ez ott nem volt, szerintem ez nem látszott nagyon messziről, de valahogy ez a Vin Diesel típusú karakterek, ez valahogy nekem, ő maga konkrétan nekem annyira nem jött be, de tényleg a sztoria az remek, és utána meg a kis családja, a barbecue, nem tudom, tehát tényleg egészen ilyen mikroszinten lemegy, olyan szinten, hogy egy ponton oda kell neki adni a rist, amit ott süt, a, vagy nem tudom mit, a kajához, tehát, hogy, tehát ennyire aztán így beenged a magánéletébe, ami megint csak egy tök érdekes dolog szerintem. Igen, és megmondom őszintén, hogy akkor itt felhozom, hogy kicsit az zavart ezekben a side storykban inkább, mint side questekben, hogy kicsit úgy éreztem, hogy bocsánat, hogy alper leszek, de mintha mindegyik a dugásra futott volna ki. De most tényleg, tehát én értem, hogy valamiért a modern videójátékokban ez a románcolás, ez egy ilyen olyan dolog, amit így benne kell lenni, és a checklistbe így ki kell húzni, hogy van ilyen, és tudsz románcolni XY karakterrel. Nem tudom, Mass Effect behozta, vagy valaki abban a környékben, azóta valamiért ez egy ilyen kötelezően benne lévő dolog. Kicsit úgy érzem, hogy a videójáték, mint médium, itt ezen a ponton kicsit az ilyen, nem tudom, korai korszakba benne ragad, de oké, rendben. De tényleg van egy kezemben megszámolható nevesített karakter, és igazából mindegyiknél az van, hogy ki van húzva, hogy oké, ha férfi karaktert indítasz, akkor vele-vele, ha női karaktert, akkor vele-vele, de az biztos, hogy valakivel tudjál valamit csinálni, amennyiben. És ha férfi meleg karakter és női leszbikus karakter, tehát hogy ezek is meglegyenek, igen, ezek a meccsek is. Igen. És mindegyik, és pont a Rivernek a sztoriánál, amit te mondtál, ott lett nekem egy kicsit zavaró a dolog, hogy egészen addig a pontig, ahol konkrétan a kis szívecskés opció meg nem jelenik, teljesen más volt az egésznek a hangulata. Tehát tényleg ilyen body cup szintű igen. Független attól, hogy egyik se rendőr, és mehetett volna... Hát, az volt, vagy mit tudom. Igen. Mehetett volna abba az irányba, viszont valamiért itt tényleg kicsit ilyen erőltetettnek érzem, hogy behozták azt, hogy oké, de akkor mi lenne, ha inkább nyelves puszi és társai. És nem tudom, tehát megmondom őszintén, és itt picit elkanyarodva, nekem ez volt egyfajta komoly problémám is a játékban, és aztán ezt leírtam, de talán nem beszéltünk róla, hogy nem ismerem az alapanyagot, hogy ott mennyire hangsúlyos ez, de valamiért egy ponton elkezdett zavarni, hogy ez a város, ez gyakorlatilag tényleg utcánként van egy bordélyház, és mindenhol szexmunkások, és ha éppen akkor nem azok, akkor péniszek vannak felrajzolva a falra, mert hogy az vicces, és kicsit tényleg ilyen kanos tini jövőképének éreztem, és mondom, nem tudom, hogy ebben mennyire van benne a CD Projektnek a ilyen irányú kedve. Azt mondanám, hogy 50-50. Tehát tudjuk, hogy a Witcher is tudta ezt. Tehát, hogy igen, de nem sok nő volt, akivel Geralt egy ponton... Igen, de ugye, ott pontosan tudom, hogy az alapanyag az pontosan, tehát ott konkrétan mindenkit megfektetett. Igen, és ott is még ugye egyszerre lehetett ott kettőt is hódítani, vagy hűíteni ugye egy ponton. Szóval igen, tehát hogy az alapanyagban is ugye ezt úgy kell szerintem elképzelni, hogy amiatt van ez, hogy ugye mi történik, hogyha milyen elemei vannak egy ilyen nem tudom én utopisztikus, vagy hát az rossz szó, de talán negatív, vagy disztópikus jövőbeni társadalom, nagyon nyomor, nagyon gazdag, nem tudom én, és akkor értelemszerűen, ha elképzelünk egy ilyen szupermodern, nagyon nyomor, altert kárbont, ha megnézed, ugyanezt látod benne, nem tudom, hogy ugye láttad azt a sorozatot, hogy ott is mennyire hangsúlyosak ezek a szexshopok, a bordélyházak, a nem tudom én, tehát hogy ezek a fajta testükből élő nem tudom én, réteg, ez itt valahogy itt ki lett hangsúlyozva, ugyanúgy, mint ahogy a nyomor meg a szegénység, hát most nem is a szegénység, de hogy a lepattantság versus nem tudom én, nagyon nagy luxusban élés, ugyanígy szerintem a társadalom kettészakadásának a túltolását jellemzi, hogy és egyébként egy óriási réteg az, nem tudom én, ebből él, és egyébként annyira dekadens már a társadalom, és annyira már csak a, nem tudom én, élvezetek számítanak, hogy emiatt, ugye ráadásul ugye megvan ez támogatva ezzel a kicsit ilyen science fiction agyadból kiveszik, és akkor tudja, hogy mi jó, stb. Stb. Dologgal, és szóval, hogy ez része az alapanyagnak, ha talán nem is a karakternek kérdés, hogy része kellett volna, hogy legyen, talán annyira nem tolta ezt az arcodba, mint a Witcher, de ugye amiatt is van ez, mert hogy így picit ugye V az nem feltétlenül létezik. Tehát így, mint karakter, és akkor majd nyilván ez egy következő pont szerintem, ami fontos. Emeljünk ki csak ilyen reklám szintjén így egy-két ilyen, nem tudom én, emlékezetesebb sidequestet, nem tudom, például nekem, ugye emlékszem, amikor így most be fogunk majd linkelni egy videót, amit te küldtél nekem, ez az ilyen 45 perces, hát kicsit ilyen lerántja a leplet, szerintem az abba belement, hogy nem tudom, szerintem egy hét nettó készítés annak a videónak, mert elképesztő precizitással, videóanyaggal megtámogatva szedi szét, és néz mögé, már szerintem kicsit káros módon, tudod, ez az ilyen, ha én nem figyelem, nem veszem észre, ettől még igaza van, de nem biztos, hogy most boldogabb vagyok, hogy így a szoknya alá néztem, jó volt az nekem úgy szoknyában, tehát na mindegy, érdemes ezt a videót majd megnézni, hogy itt mondja, hogy így a döntéseinek nincs következménye, stb., és ugyanoda fut ki, így is, úgyis minden. Nekem például tökre voltak, tehát a sidequesteknél szerintem azért eléggé tud a kimenet, valószínűleg azért, mert az egy nagyon szűk kis, nem tudom, homokozó, ezért nekem például tökre volt, hogy elkezdtem egy sidequestet, hogy a, nem tudom, Depp is a szomszéd, aki nem tudom, egy rendőr, mert nem akar olyan dolgozni, és akkor ott a kollégái ott így, nem tudom, kopognak az ajtaján, de nem akar velük beszélni, és akkor te így elkezdesz rá hatni egy kicsit, hogy akkor nem tudom, mi a baja, akkor kiderül, hogy minden neki is mindenféle, tehát gyászolja a nem tudom én a társát, vagy barátját, már nem emlékszem, aki meghalt, bla bla bla, és akkor igazából én így ott hagytam, aztán visszamentem idő múlva, és látom, hogy polisz, azt öngyilkos lett a francba. Uh-huh. És akkor így gondoltam, hogy akkor itt most valamit én elszúrtam. Tehát, hogy vagy nem jó dolgot válaszoltam, vagy időbe vissza kellett volna menni, és akkor azt mondom, hogy ez jogos. Tehát, hogy ja. Nekem is ez történt. Nem vagy biztos, hogy van más kimenetel ennek. Full van, de nem megnéztem, képzeld. Uh-huh. Igen. Tehát utána megnéztem, igazából a te választásodon is múlik, meg nem tudom még mind, de hogy igen, tehát hogy ennek van egy folytatása, ahol ott így kvázi segítesz neki. Igen, kicsit úgy érzem, hogy abban a videóban talán egy picit túltolták azt, hogy mennyire nincsen ráhatásod a játék cselekményére. Igen. Én ezt inkább úgy mondanám, hogy kicsit olyan, mintha nagyon sok egymással nem kapcsolatban lévő légüres térben létező döntés és hatás van a játékban, ahogy a sztoriknál, és valamiért tényleg folyamatosan visszajutunk oda, hogy mintha tényleg így külön-külön csapatok dolgoztak volna rajta, és ez lehet egy picit zavaró szemben igen. Másik játékokat, tehát és egyébként aztán leírom, hogy nagyon sok olyan van, ahol ténylegesen a döntésnek csak a illúziója van. Illúzióját kapod meg, igen. Nekem különösen fájt a, ugye van, ami egészen a legvégéig ötcsillagos sztori, ez ugye a egyik polgármester jelöltnek a, ahogy a agyával játszanak. Uh-huh. A feleségének az agyával, tehát az ő családjával. Leborulok. Zseniális. Tényleg. Tényleg. Tök jól van megírva. Full nem számítottam arra, teljesen másra számítottam. Sunyiba Big Brother házként berendezik a lakását, és ott így mindenféle, nem tudom én, ilyen manipulációs technikával befolyásolják őt is, meg a feleségét is így a háttérből ilyen high-tech módszerekkel, és mossák az agyukat gyakorlatilag. Igen. Tudtuk nélkül, és így irányítják a politikát, ami nyilván nem nehéz a... nem tudom, hogy Facebook eldönti, hogy ki legyen az amerikai elnök típusú párhuzamot ebből egyébként nem tudom én kihallani, de tényleg egy tök jó, ahogy te odamész, és aztán rájössz, és aztán így kinyílik ez a titkos ajtó, és akkor meglátod ott az megfigyelő eszközöket, meg mennyire szépen van az a lakás is megcsinálva egyébként. Igen, és tényleg nagyon ügyesen a felépítés. Ugye a vége felé van egy beszélgetés a Mukinak a feleségével, aki elmondja, hogy igazából tudta, sejtette, hogy miről van szó, de már ő sem biztos benne, hogy őt nem, az ő agyát nem mossák, és a saját érzése, és tényleg nagyon ügyesen meg volt írva. Azon a ponton leállítottam a játékot, és csúnya módon felütöttem a Wikit, hogy oké, hogyan döntsek. Ugye van egy döntési pont itt, hogy szólsz-e a konkrét polgármester jelöltnek, hogy figyelj, mossák az agyat, vérpara van, és akkor a feleség kvázi azt mondja, hogy de ne szólj neki, mert akkor még minden rosszabb lesz. Most mindegyek az okok, de hogy ott van egy valósnak tűnő dilemma, hogy akkor leleplezed-e előtte, mert akkor ő biztos bosszút áll, és akkor az megint ártani fog az esélyeiknek, tehát hogy és arra kér a feleség, hogy ezt hadd tartsa meg ő ezt, majd ő ezt kezeli, és ne tudja meg a férje. Uh-huh. Ugye gyakorlatilag ezt kéri tőled. És akkor így dönthetsz, hogy elmondod a férjének, vagy nem mondod el a férjének. Igen, és akkor igen. Te megnézted. És itt leállítottam a játékot, mondtam, hogy én megnézem, mert nyilván jól akarok dönteni, mi a jó, az, hogy happy end legyen valamennyire a vége. És felültem a guide-ot, és akkor ott van a választási lehetőség, és oda írják, hogy igazából mindegy, hogy mit választasz, a különbség az, hogy ha X választást csinálsz, akkor a végén kapsz egy üzenetet a feleségétől, hogy nem kellett volna elmondanod. És így... Meg a férjétől is, hogy köszi, és ott beszámolod. Igen. De így nincs hatása, és így ültem, és mondom, tehát ezt hogy lehet így lezárni? Tehát ugye kitűnően meg van írva, és semmi, nagyon vártam, hogy tényleg az lesz, hogy tudod, megy közben a polgármester választás, és intrikák, és segítek neki, és ugye, pláne, hogy ugye a ezt felvezető küldetés az pont az volt, hogy kinyomozni, hogy a előző polgármesterrel mi történt, és hogy nem el akarják besározni, és hogy tényleg így mondom, a király vezetői intrikák, eldönthetem, hogy ki irányítja a várost, biztos lesznek majd hatásai. Igen, és kicsit belestél a high society életébe, meg mit tudom én, ugye, a nyomor helyett, vagy azzal ellen, tehát hogy így az is érdekes volt. Igen, és egészen addig a pontig jól meg volt írva, és így, mint hogy ott így elfogyott volna a papír, és így vége az egész. Hát van erre egy kiváló külföldi szó, ezt úgy mondják, hogy ez az antiklimaktikus, ugye. Tehát. Igen. Egyetértek én is, ott mindenki azt várta, hogy akkor majd megtudod a választás eredményét, vagy szóval érted, hogy ott akkor majd lesz valami kampány, vagy akkor az majd bemondják a rádióban, meg nem tudom én. Igen, ja, ezzel egyetértek. Inkább ilyen kaptál egy kis, mintha a játék végén ugye a hangüzenetek, ugye, amikor kapod a szereplőktől a hangüzeneteket a végén a voicemailedre, ami helye közel ahhoz kötődik, hogy viselkedtél velük, és akkor itt is kapsz egy pár hangzatot a végén, és akkor így ennyi. Nekem óriási kedvenc karakterem volt. Egyébként tök érdekes, hogy nekem ez a nomádos vonal, hát én az a cyberpunk rajongó vagyok, aki a cyberpunkba a cyber részt szereti, és nem a punk részt, tehát hogyha ha így lehet ezt mondani, tehát az ilyen nagyon elfajzott, tehát a high-tech része nagyon vonz, meg az nagyon érdekel, meg az egész Netrunner sztorik, meg mit tudom én, de ez a kint vagyunk a sivatagban, motoros banda, azért persze mi is használjuk a technológiát, de ez egy ilyen antikultúra gyakorlatilag, ez a nomád társadalom, aki megtagadja a nagyvárosi létet, és ott a sivatagban, mint egy ilyen, hát a hippi az nem jó szó rá, de tényleg mint egy ilyen Sons of Anarchy-szerű motoros banda ott itt tetkózva, meg saját Jackivel, meg nem tudom én, élik az érdeket, és ez az egész tényleg olyan távol van, hogy így bevallom őszintén, hogy a questline-oknak a 3-4-ig azt sem voltam hajlandó megjegyezni, hogy melyik faszi kicsoda ott a vezetők között, mert így jó, bajba van, jó, haragszik rá, jó, miért nem veszi be. Tehát, hogy így valahogy az nekem így nagyon nem. Aztán nyilván az be tud csatlakozni ugye a fősztorámba, és egyébként hozzám nőttek végül, vagy hozzám nőtt ez a... Mert közben jó ellenpontja az elidegenedett, egymással nem törődő társadalomnak, míg ők egy nagy család, és bármelyikükért tűzbe mennek, és nem tudom én, és ez egy tök jó ellenpont egyébként így a játékban, tehát így helyére került bennem, csak én mondjuk összességében azokat a figurákat ott nem igazán kedveltem. Nyilván Penemnek meg így olyan buddy-a van, ami kilóg a gatyájából, így a bugyi vonala, vagy nem tudom én, amiből rögtön lehetett érteni, ha esetleg nem lett volna világos, hogy ő az egyik szexualizálandó célpontja a játéknak, ő ezt várják a játékosnak, a 85%-a azonnal szeressen bele, akkor ezzel azért biztossá tették, hogy akkor így ne tud ezt nem figyelembe venni, amit elég bolcsó húzásnak tartok egyébként úgy összességében, tehát így de amúgy a végére így megkedveltem őket, de én tipikusan nem ezeket szeretem, hanem mondjuk amilyen a Delamain vonal, ugye az AI által vezetett taxitársaság, ahol önvezető autókat egy ilyen kicsit ilyen Dr. Manhattanre hajazó figura irányítja, és egy hosszas storyline-ban kell az elkallódott taxikat, nem tudom, befogdosni, és így mindegyik taxi csak egy kis picike poént mond, de annyira ül mindegyik, annyira a depis, a menekülő, a hippi, az összeesküvés elmélet, van, amik neked támad, és nem tudod, és van vagy tizenvalahány darab, amit össze kell fogdosni a városba. Nyilván egy szuper intro quest, hogy akkor utazgass be szépen az egyes részeit a városnak, de közben meg az egész halálosan kreatív szerintem, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, és ugye ez volt az egyik első küldetés, amit így végcsáltam, és így azt éreztem, hogy annyira a toppon vannak az írók, tudod, így kreativitás ügyileg, hogy így alig vártam, hogy odaérjek a következő helyszínre, és hogy na itt most ez mit fog csinálni ez a hogy mondják, ezt az elszabadult autó a kollektív tudatból. Volt benne egy ilyen, ugye ezek fellázadtak, ezek az autók gyakorlatilag, és kiszakadtak tényleg ebből a kollektívából, ha így tetszik, és akkor te terelgetted vissza őket. Ezt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bírtam. Tényleg az nagyon klassz volt. Igen, ugye tele volt, vagy hát nem tele volt, ugye volt benne a jó kis GLaDOS kikacsintás. GLaDOS utalás, abszolút, igen, igen. Nagyon ügyesen megcsináltak. De például annak is, és ott még nem néztem annyira utána, hogy ott például a döntés lehet, ugye ott is volt a végén egy döntési lehetőség, és nem tudom, hogy például annak volt-e valamilyen komolyabb hatása. Azt tudom, hát hogy... igen, ugye, igen, ez szerintem ez eléggé valószínűleg közös, de ez például most ez ilyen hülye példa, meg bizonyos értelemben nem fair az összehasonlításban, bizonyos értelemben fair, hogy talán a Watch Dogs-nak is vannak ilyen mellékkötései, ahol így a végén döntesz valamit, aztán akkor így igazából csak annyi, hogy így te döntöd el, hogy mi legyen a vége, de a konkrét sztori vonalban ott is van egy ilyen feltöltöd a nem tudom vírust, pont amit küldtél questline, ugye ott van egy ilyen benne, hagyod-e a kómába azt a valakit, vagy tudod, hogy miről beszélek? És kb. Szerintem az is ilyesmi, hogy így, igen, végigcsináltad, és a végén még ad egy valamit, hogy akkor döntsd el, hogy mi a vége, de ez csak egy ilyen történetmesélés hatása van. Teljesen jó. Egy open world világban ugye lehetne talán ennél több, mint hogy így a végén azt mondta, hogy és akkor ha majd igen, tudod, akkor jó, hát akkor figyelj, akkor az utolsó oldalt azt már te írod meg, de egyébként ennyi. Tehát, igen, és megmondom őszintén, én egy kicsit másik világból érkezem, és ugye még sokan tényleg ilyen Red Dead Redemption-höz és GTA-hoz hasonlítják, én úgy vagyok vele, hogy azt ígérték, hogy ez szerepjáték lesz. És én elkezdem például egy ilyen Wastelandhez hasonlítani. Ami nyilván nem open world, illetve úgy open world, hogy ugye betöltöget pályaelemeket, de nem nagy nyitott terület, de az igenis RPG, és ott ugye ott tényleg az van, hogyha van egy döntésed annak, nem feltétlenül azonnali, de dominószerű hatásai lehetnek, akár órákkal később is. És valamiért én hasonlót vártam, azért nagyon-nagyon RPG-t ígértek, és valljuk be, valószínűleg engem jobban zavart az, ha jól nem hiszem, akkor még beszéltük is a megjelenés környéken, hogy te eléggé ilyen rádiózárlatot vezettél be magadnak. Igen, igen. És valószínű, hogy egész más onnan érkezni, hogy láttam a bemutató trélert, meg mit tudom én, még egy videót, és akkor így nagyon várom, mint az, hogy végignéztem a... Ugye nem csak trélerek voltam, hanem konkrétan ilyen Twitch események, ahol részletekbe menően bemutatták, hogy a Night City divatja, és akkor ilyenre lesz lehetőséged, és ruhákat választani, és úgy felöltözni, hogy tényleg egész napos tevékenységi sorozatuk lesz a karaktereknek, és mindegyiket követ. Napirendjük, és élik a kis életüket, és nem tudom, igen, igen. És komoly döntéseket hozol, ami a egész világ működését meg átalakítja, és tudod, ezek benne vannak a fejedben is, és nem kapod meg őket. Tehát azt mondom, hogy a Watch Dogs-os példa az technikailag valóban hasonló, annyi, hogy ott azért nem is várta senki. Tehát az egy ilyen kis plusz dolog benne volt. Nyilván a vége az a egész játékhoz hasonlóan elképesztően gagyika. De ott nem haragudtam, tehát ott most úgy oké, rendben. Ott is egyébként egész mókás ez a ha segítesz a társadnak, vagy tehát aki kérte a feladatot, akkor örülni fog, ha nem, akkor azt mondja, hogy ó, mely fenébe kifogja titeket nyírni, mind megdöglötök, vége a questnek, felhív, hogy bocsánat kérek, kicsit elszaladt velem a ló, biztos sunyákat mondtam, de igazából haverok vagyunk. És tudod, így széttettem a kezemet, hogy mi van? De mondom, ott azért nem fájt, mert nem is számítottam ilyen, nem is kellett ilyen, az most úgy nem volt benne. Itt azért jobban fájtak az ilyenek. Főleg azért, mert ha nem akarnak ilyet csinálni, akkor ne legyen benne döntés lehetőség. Szerintem full, tehát mindegyik sztorinak van egy-egy lezárása, tökre megelégettem volna vele, hogyha csak egy vége van, de az jól megoldva, vagy jól megírva. Nyilván az interakciónak az illúziója akkor elveszik belőle, és az ugye egy viszonylag fontos dolog. Viszont ha felemlegetted egyébként azt a küldetésorozatot, akkor meg kell jegyeznem, hogy nekem egészen a játék végéig szintén egyik kedvencem volt. A játék második felében viszont Brandon átvette az ilyen AI-os kedvenc küldetés sorozatot, főleg azért, mert szemben Delamaine-nel gyakorlatilag ez egy olyan küldetés sorozat, ami full kihagyható. Tehát ez a... Nekem ez nem is volt, képzeld el. Uh-huh. Teljesen véletlenül akadsz rá, és többször vissza kell menni, és full ki lehet hagyni. Ugye Brandon az egy azt mondom, hogy valahol van a Clouds nevezett ilyen terület, vagy épület rész, és azelőtt van egy italautó hata. Aha. Amihez egyszer csak ott van egy quest jelzés, és oda mentél, és az italautomata elkezdett hozzád beszélni, és kiderült, hogy az AI, aki ott van benne, az Brandon névre hallgat, és ugye elbeszélgettetek, és oké, lement, vége a kis questnek, és így után megint felbukkan a jel, odamész, ott áll előtte egy csaj, aki éppen az élete történetét meséli neki, egy Tivo nevezetű csaj, akivel beszélgetnek, és kiderül, hogy ilyen kis lelki tanácsadást tart neki. Meghallgatod, vége, akkor megint időtlen visszamész, akkor valaki megpróbálja lefesteni, egy vandál, és akkor segíthetsz neki, hogy ne rongálja meg. Egy idő után Brandon megtudja, hogy ki vagy, és mi történt veled, mert hogy ugye ő csak egy gép, és beszélgetnek előtte az emberek, és ő megjegyzi, és összerakja a dolgokat, és ilyen nagyon ijesztői válik az egész, így az egész hangja megváltozik, az életerőd egy pillanatra lemegy ilyen nulla környékére, ahogy így érzékelteti, hogy milyen hatása van rád, és például ott semmilyen választási lehetőséged nincsen. Kifut az egész oda, hogy Brandont gyakorlatilag nem bezúzzák, de felülírják a programját, mert hogy kiderül, hogy egy ilyen programhiba miatt lett ilyen. Sőt, közben kiderül, hogy a végén kiderül egyébként, hogy igazából nem kifejezetten programhiba miatt, nem a programhiba miatt írják felül és rezetelik le, hanem valahogy a gép rájött, hogy azt hiszem valamelyik tervezője az összeveszett a feleségével, és bosszúból idézőjesen bezúzzák, mint karaktert. És ezek ilyen kis fejezetekben vannak benne, és tök jó meg van írva, és tényleg örömmel hallgattam mindig, és örömmel mentem vissza, és nem zavart, hogy a végén nincsen semmi probléma. Az ilyen kis elveszett, vagy elrejtett dolgokat imádtam benne. Ugye a másik a megint nem fogad eszembe jutni, a proféta emberke, a Viktor Ripperdok mellett, aki gyakorlatilag folyamatosan hülyeségeket beszél, és csak válaszolgathatsz rá egyszer-egyszer. Igen. Egészen addig a pontig mókás, amíg ki nem derül, hogy egy quest épül fel belőle, aminek utána lehet menni, és ezek azok történnek, és ugye ott konkrétan egy olyan karakterhez kapcsolódik, akivel később ugye még vannak más küldetések is. Úgyhogy az ilyen kis minisztorik azok nagyon jól működnek benne. Azért igen. A CD Projekt nem végülhetnek. Mesélhetnénk két órán keresztül szerintem csak ezekről a mellékküldetésekről. Nem tudom, hogy azokat a rejtett jeleket kellett kitalálni, és aztán kiderült, hogy egy ilyen vidám parki gépet meghekkelt, ami tini gyerek, és aztán az egy zseniális, azon összeesküvés elméletel, ami egy ilyen gyakorlatilag egy prank volt, csak aztán kicsit félrecsúszott, és aztán így később egy teljesen más kontextusban mindenki azt hiszi, hogy ott valami nem és tudom, és milyen durva kikacsintás egyébként a jelenlegi gyakorlatilag hát ilyen fake news. Fake news kultúrára. Igen. Abszolút nem nehéz nem erre gondolni, hogy pont a felvétel napján jött ki, hogy ez a COVID elleni vakcinába azt mondják, hogy valamilyen chip van, és kiderült, hogy a chipnek a tervrajza, ez egy valami gitárpedálnak a kapcsolási rajza. Full, ez jutott eszembe, hogy bakker, na, oké, rendben, tényleg, ennyire hülyék vagyunk az életben, és nem kell ez videójáték. Igen, igen. És hát nyilván nehéz elmenni talán a leghatásvadászabb quest mellett, ugye, amikor egy, nem tudom én, tök véletlenül belekerülsz egy halálra ítélt bűnöző saját maga által megrendezett kivégzésében, ahol gyakorlatilag ő megtért, és ezért úgy akar meghalni, hogy nyilvánosan keresztre vezeti magát, amire persze egyik TV csatorna azonnal rácsap, és egy minden eddig itt megdöntő nézettségű, nem tudom én, valóságsó adást kíván ebből kanyarintani, ami hát nyilván megint lehet remekül kikacsintani ugye a mai, nem tudom milyen kereskedelmi tévéknek a gyakorlatára, ahol ugye a, nem tudom én, a gyász meg a halál, meg tehát semmi sem szent, hogyha nézettséget kell generálni gyakorlatilag, és itt is valami ilyesmi van szó, ugye ezt még annyi háttérinfótól kell ehhez, hogy egyébként az alapszerepjátékban a média az egy játszható karakterosztály volt, tehát ez a fajta ilyen megyek, tudósítok, a szememben egy kamera is így mindent felveszek, és dolgozok valamelyik nagy, nem tudom én, tévétársaságnak, és akkor én ott a tudósítok a izéből. Tehát ez egy kicsit még ugye ez nem véletlenek ezek a dolgok, hogy ezek az újságírók, meg ezek a tévériporterek így felfeltűnedeznek, mert azért tényleg egy játszható típusú karakter volt így az asztali szerepjátékban. Ugyanúgy a korporét is, ami egy indulási, nem tudom én, ilyen út az elején V-nek. Ja, úgyhogy csomó vannak viccesek, a beragadt szexuális műpénisz, már bocsánat, ugye kicserélte cyber implantátumra a péniszét, ami elkezdett nem működni, mert nem a jó minőségűt vette meg, hanem a kínai után gyártotta. Tehát, hogy egy csomó jópofa, rövidebb vagy hosszabb ilyen melléksztori van. Szerintem, és ezeket, tehát ha ezeket tényleg kihagyja valaki, és itt tudunk így az első blokkra visszacsatolni, nem, hogy akkor így nem az, hogy a játéknak így a felét kihagyja, hanem hát majdhogy nem a legjobb részeit. Tehát, hogy így tényleg ez a sava borsa, hát ehhez képest a főszál az mondjuk hát legalábbis egy a sok közül, de semmiképp sem a legjobb. Tehát, hogy... Igen. És egyébként ez egy kifejezetten fura része a játéknak, hogy legalábbis nekem személy szerint maga a főszál az kicsit olyan... Hát olyan sótlan, olyan semmilyen. Igen. Igen, nem futott ki sehova, már az elejét nem kifejezetten értettem, hogy miért van ott, kicsoda, hogyan. Nyilván, és ez is egy dolog, ami sok helyen előfordul, de itt akkora mennyiségben, ami már zavart, iszonytató mennyiségekkel utána olvasni ahhoz, hogy minden képbe legyen. Igen, ez így van. egészen elképesztő mennyiségű szöveg van benne, és nem tudom, hogy ezt biztos valamilyen módon meg lehet jobban csinálni, csak nem tudom egyelőre, hogy hogyan. Igen, valószínűleg ezzel próbálták egy kicsit zárni a távolságot azok között, akik ismerik a világot, és azok között, akik most látják értük be először, csak hát akik most látják értük be először, nem fognak elolvasni tényleg több, hát lehet, hogy a több száz oldal erős, de százas nagyságrendű oldalnyi kis journalt, meg nem tudom én micsodát, amik egyébként eléggé jó helyen vannak elhelyezve, tehát ott mindig ott van, ahol azt ott arról a dologról, ahol találod, tudsz meg valami háttérinfót, arról a cégről, ahova épp betörtél, arról a valamiről. De rengeteg, egyébként. Tessék? És vannak, igen, jól megírtak is egyébként, tehát olyan beszélgetések és ilyesmikük, mondjuk úgy tök jól összeállnak. Igen, azt nem értem egyébként, hogy a beszélgetések ugye miért nem lettek hangfelvételek, tehát hogy ugye, mert nekem azok a kedvenc ilyen side clue-jaim, ahol mondjuk egy küldi közben találok egy tépet, és akkor nagyon fontos, hogy miközben megyek tovább, hadd menjem már, és hallgassam, miközben játszok, ne kelljen megállnom, és így, ha eltávolodok a magnótól, akkor már nem hallom. Tehát, hogy így az mondjuk tényleg jó lett volna. Egyébként maga a és akkor menjünk akkor rá egy kicsit a fő sztorira. Maga a fő sztoriba igazából ami nekem tetszett, az Arasaka Corporationnek a belvilága, meg az annak a fővezetőinvel való, nem tudom én, keveredés, hogy ők hogy működnek, milyen motivációk vannak ezek a belharcok, ezek, hogy ez mennyire korrupt, mennyire, de közben mennyire csillogó, hát nem tudtam így nem a, nem tudom én, mondjuk úgy, hogy a magyar politikai elit nek a dolgaira aszociálni, de nem csak a magyar, nyilván a világpolitikai elit nagybástyái is ilyen módon érdekcsoportokra így fúrják egymást, úgy fúrják egymást, ugye Magyarországon is nemrég volt egy ilyen hasonló nagy szakadás, de hogy így, hogy maga ennek a nagy cégnek a működését így belülről vizuálisan megtapasztalni, ezt a részét én mindenképp ezt tetszett, hogy így bepillantást lehetett nyerni olyan a sztori, hogy ott gyakorlatilag első kézben látod a, nem tudom, bordülésen is részt vetsz a végén, ha akarsz, meg látod a, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a szerepjátékkal játszol, akkor egy ilyen ezen figurákkal te nem találkozol soha, mert ezek annyira magasan vannak ahhoz képest, ahol a te történeteid játszódnak. Nyilván egy játékban ezt nem lehet megcsinálni, hogy na majd a 20. szinten majd beszélsz azzal az akárkivel, vagy szóval érted, de kb. Ez ilyen, hogy így, hogy te annak nem kerülnél a közelébe ezeknek a figuráknak úgy reálisan, de mégis tök, ez a része szerintem jól meg volt csinálva. És akkor ott van a másik része, ami ott van az a Johnny Silverhand dolog. Hagy térjek még vissza egy pillanatra erre a Corporation dologra. Egy dolog zavart igazán. Ugye beszéltük, hogy a játéknak több befejezése van. Ezek közül az egyik, egy lényegében egy titkos befejezés valamennyire, az, amit te most elmondtál. Amikor ugye gyakorlatilag úgy döntünk, hogy a Arasaka belviszájába beleavatkozunk, és ott fogunk tényleg. Nem, hát az pont nem az a titk, az egyetlen, az mindig van az a befejezés. Igen? Igen. Tehát az mindig van az a befejezés, azt mindig dönthetsz, hogy a Nako talán a lány, vagy hogy hívják, nem fog eszembe jutni a neve. Ja, igen, bocsánat, ugye ez az, amikor az ember sok acsikra megy rá, a Takemurának a szerepe az benne a titkos és ott összekeres, azért jár acsi. Na, tehát azt akartam mondani, hogy nagyon fura nekem, hogy az ott egy nagyon érdekes fordulatot hoz, és szerintem nagyon ügyesen van megcsinálva, és tényleg érdemes azt megnézni. Viszont, ha bármelyik másik befejezést csinálod, akkor gyakorlatilag kimaradsz belőle. Uh-huh. Nem teljesen, mert nyilván híradásokban megjelenik a vége, de hogy az egész hogyan jut el oda, és kivel találkozol, ugye, hogy a öreg ember lementette az elméjét, és hogy igazából itt mik történtek, azok full kimaradnak, és ez nekem nagyon fura volt, hogy hogy azért az egy a sztori szempontjából egy igen komoly dolog, amit gyakorlatilag minden másik rész az egész játék legvégére sorol, és csak mint egy híradás a végeredményét mutatja igen. meg. Igen, igen, igen, igen. És csak kvázi a gonosz ending, ez egyfajta gonosz ending, tehát ez a gonosz nyer valamilyen módon. Hát a gonosz cégek, ugye, ott látod, ott tudsz meg erről egy kicsit többet. Igen, ezért abszolút egyetértek én is, hogy kár. Ja, szerintem ezek a nagy cégek tök jól jönnek be végig a sztoriba, látsz ilyen militekes korporéteket is, meg egy csomó más cégtől is látsz különböző arcokat. És akkor igazából mondom, tehát szerintem a fő sztorira, hogyha rámegyünk egy picit, ugye gyakorlatilag az egész a fejedben lévő Johnny Silverhandnek a káváriája, amit megpróbálja, vagy hát nem szándékosan, de gyakorlatilag folyamatosan írja felül a tudatodat, és akkor te ezzel ellen keresel valamiféle megoldást, és a játék végén Johnny végig, mint egy ilyen szellem ott, nem tudom, kísért, meg interaktál, és egyébként neki is van egy ilyen külön side story line-ja gyakorlatilag, tehát már mint Johnny-nak, ami szerintem elég jó, de hogy ő akkor ott végig ott van vele, és erre a szitura, hogy akkor az ott veszi át a hatalmadat, vagy a tudatot felett szorít ki a saját tudatodból gyakorlatilag, ennek a káváriája gyakorlatilag a fő sztori. És hát olvastam én olyan elméletet, és hát igazából nehezen tudnám egyértelműen cáfolni, hogy Johnny Silverhand karaktere az valószínűleg a fejlesztés valamiféle előhaladott stádiumában lett úgy döntve, hogy akkor ezt rakjuk bele. Tehát meglepően, tehát hogy az egésznek van egy ilyen rácsatolt dolga. Most értem, hogy a végső döntés kapcsán nem, de hogy igazából ő olyan sok mindent nem csinál, és kicsit az egész ilyen, mintha Keanu Reeves miatt akkor ezt így beletettük volna. Most nem azt mondom, hogy a legvégén, nem, ilyen értelemben nem erőltetett a dolog, de hogy az van, hogy kicsit volt olyan érzem, hogy de basszus, ha azt akarjátok, hogy Keanu Reeves legyen a főszereplő, akkor miért nem ő a főszereplő? Tehát neki van karaktere, mert annak a figurának, tehát Keanu Reevesnek, oké, szerintem nem működik, szerintem színészileg Keanu Reeves elbukik ebben a feladatban. Tehát amit akartak, hogy ő lejöjjön erről a figuráról, azt szerintem neki nem sikerült, ezt a terrorista, rocker, kicsit cinikus, kicsit odaverős, vagány, gyertyát két végén égető, felelőtlen, lobbanékony, badass Chávezt, aki még a biztosít is úgy tölti, hogy pörgeti az ujján, érted? Tehát végtelen, cool, felelőtlen, lobbanékony. Ehhez képest egy ilyen komplexusos, bőrgatyás kis fura figura lett belőle szerintem, tehát hogy nem menő, szerintem nem menő összességében, de nagyon menőnek kéne lennie egyébként minden szándék szerint, vagy összetevői szerint, csak nem lett szerintem végül menő. De hogyha ez ilyen menő, és ehhez képest meg a te figurád, az meg egy ilyen porhüvely konkrétan. Tehát, hogy egy ilyen üres, nem is tudom, váz se. Tehát, hogy minimális személyiséggel, tehát annyira a reflektorfényt átveszi Johnny Silverhand, hogy így tényleg az volt a végén, hogy Már szinte azért akartam azt dönteni, hogy a végén ő maradjon kvázi életben, mert ugye a végén erről majd mindenféle helyeken lehet dönteni, hogy hát most igazából őt hype-oltátok itt nekem végig, meg nem tudom én. Tehát, hogy szerintem ez egy narratív oldalról szerintem itt van egy pici, nekem van hiányérzetem, hogy ennél azért lehetett volna karakteresebb főhős betenni, vagy megírni, vagy Red Dead Redemption tökéletes példa, hogy hogyan sikerült kettőt is egy játékba érted írni, tehát. Igen, nem vagyok biztos benne, hogy ehhez a játékhoz kellett ilyen star power-ra, hogy igen, szerintem sem. Sok helyen írják. És elképzelhető, hogyha ez a karakter nem Keanu Reeves, hanem csak random szinkron színész, igen. Akkor jobban belemernek menni. Nem tudom a szerződést, nem tudom, hogy mennyire volt benne, nem tudom, mennyire volt kikötve, hogy milyen karakter lehet. Lehet, hogy sem ennyire. De nem tudok nem arra gondolni, hogy tényleg egy kicsit ilyen biztonsági irányba mentek el, ahelyett, hogy akkor beleálltak volna, és tényleg egy cyberpunk csávó lesz belőle. Igen, de szerintem egyébként, tehát ami meg van írva, az nem borzasztó, csak szerintem ahogy elő van adva, tehát érted, ez ha ezt mondom, hogy érted, hogy ugye ez a Johnny Silverhand, ez létező karakter a Cyberpunk világába, tényleg kb. Olyan, mint amit elmondtam most. Ha ez a karaktert így elmondod, akkor basszus, akkor ez egy Jason Momoa, vagy érted, tehát hogy valami ilyen figurát, valami állatot, valami, most nem csak méretben értem, hanem vagy valami őrült szeműt, vagy egy Joaquin Phoenixet, vagy érted Phoenixet, tehát hogy valaki, aki az őrültet is tudja játszani, meg nem egy ilyen kicsit ilyen halvérű, ilyen nyugodt hang, nem figyelj csak, akkor szerintem ez hülyeség, és akkor ez a hangvételben beszél, és így nem jön át, hogy ez az ember maga a rock and roll, mert pár pedig ez ugye az egész zenekaruk úgy van kb. Bemutatva, mintha itt a Rolling Stones lenne, és ő Mick Jagger, tehát kb. Ezen a szinten van ő így a világban elhelyezve, és ez így is van egyébként, csak hát érted, Mick Jagger mondjuk temperamentumától, meg csibészségétől, meg nem tudom én, hát Keanu Reeves a világ ellenpontja, és értem, hogy ő félútig fel tudja színészkedni magát, ami valószínűleg több, mint amiben sokan fel tudják színészkedni magukat, de mondjuk érted, Tom Hanks-et sem választottam volna, vagy Ben Affleck-et sem választottam volna erre a szerepre, de mit tudom én, Kid Rockot azt lehet, hogy választottam volna, vagy szóval mit tudom én, most nem tudok, nyilván rengeteg jobb szín, tehát karakterben nem passzolt én szerintem, vagy én ezt éreztem legalábbis, és ez nagyon sokat gyengített azon, hogy érted, ez tényleg olyan, mintha a Duke Nukem-et most akkor Keanu Reeves-el eljátszatnánk, hát most hogy tudná eljátszani, tehát hogy tehát ez nem passzolt ide. Igen. Egyébként tehát a dizájnnyal jó volt, tehát hogy ahogy kinézett a fél izé, vas kezel, meg nem tudom én, csak valahogy így, tehát ez az, nem tudom én, I know kung fu-s mélynézős, nem tudom én, nem passzolt ide, bár egyébként, mint narratív eszköz az, hogy ő így megjelenget és úgy narrálja az eseményeket, az szerintem tök érdekes, tehát az meg nagyon hálás, és egyébként jók a beszólásai igazából szerintem, tehát amit mond, az jó, de értem, amit mondasz, hogy ő azért nem lesz nagyon felfogató, max egy seggfej a múltban, ugye ezt tudtuk meg róla, hogy ő nem fordul azért annyira negatívban, hanem egy seggfej a múltban, amit nagyon bán, tehát hogy így tehát van egy ilyen biztonsági oldala. Megmondom őszintén, hogy és nyilván megint ez olyan, hogy csinálja meg jobban, de nekem valahogy kicsit olyan az egész párfordulása és ahogy a punkból haver lesz, az úgy kicsit hirtelen jött, és úgy nem éreztem, hogy megvan neki ágyazva, és nem tudom, tényleg így. Igen, ugye itt a végén gyakorlatilag itt ugye egymáshoz nő a két karakter, és akkor ez a fajta ilyen nem tudom, ilyen kicsit ilyen mentális sziámi ikerség, vagy valami hasonlónak lehetne ezt mondani, és akkor így az elején ugye nagy ellenség, menj anyádba, takarodja fejemből, akkor ebből a végére ilyen nem én halok meg, érted? Tehát, hogy kb. Igen. Már ilyen nyálas szintre sikerül ezt elvinni, és nem mondom, hogy maradéktalanul organikusan, bár talán annál jobban, mint amikor Anakin Skywalker a Star Wars epizód 2-ből, 3-ból egyszer csak random pillanatban mostantól sötét Jedi vagyok egyszer csak, tehát hogy így hát annál jobban, de nyilván azért közben meg mégis van egy ilyen érzésed, hogy így jó van, össze vagyunk zárva, hát akkor akár szerethetlek is, de ettől még valószínűleg ilyen mély kötelék, hogy feláldozom magam érted, és az valószínűleg azért nem alakulna ki, de... Igen, és az az egész rész, az valahogy elkezdett karakteridegen lenni tőle. Mondom úgy, hogy magát a karaktert nem ismerem, tehát a játékon belül kezdett valamennyire karakteridegen lenni. És tényleg annak a tükrében volt kicsit ciki, hogy közben, főleg a játék elején voltak olyan pillanatok, amiket én nagyon-nagyon még szívesen visszahoztam volna. Nagyon tetszett például, és az egy idő után elmaradt, hogy ugye Silverhand folyton rá akart gyújtani. Ja. De a játék elején dönthetsz úgy, hogy nem, és nem, és nem, és nem, és néhányszor előjön, és ez például akár filmek csinálnak ilyen running joke-ot ilyenre építve, hogy tényleg, tudod, ez a, ugye vannak olyan részek, ahol át tudja venni az irányítást, és tényleg így előhozni ezt, hogy na végre, meg ilyesmi. Ilyenekkel el tudtam volna játszani. Igen. Nem tudom, tényleg. Ja, nekem ez egy kicsit, mondom, egy kicsit így sótlan. Szerintem a zenekarának az újra csoportosítása, nem tudom, az nagyon, nekem nagyon bejött. Ugye ott is tudsz választani, hogy így akkor kit veszel vissza, nem tudom, ott is van egy ilyen beleszólásod, és akkor még egy utolsó titkos buli, ami egy picike helyen újra összeállunk, és akkor csapatjuk. Szerintem jók a zenekarnak a karakterei is, az egész tiszta vicces, az egomán sztár, a lecsúszott, jók ezek szerintem, és az a része is jó, amikor már végén akkor hol az egyikőjük, hol a másikójuk van már a kormányrúdnál, tehát ahogy csúszik össze a személyiségük, akkor ugye néhány ponton akkor a Johnny karaktere átveszi gyakorlatilag a kormányrúdat a V-nek a teste fölött, és akkor egy kicsit ugye vele lehet játszani, és hát nyilván nagyon, nagyon vicces jelenetek vannak ebben, tehát szerintem egyébként ezek jók, ezek szórakoztatók, mondom, tehát még azzal együtt is, hogy én tényleg szerintem ez a Keanu önmagában nem jó választás, de nyilván végtelen marketing érték, hát megőrültek az emberek, amikor ott a színpadon megjelent, tehát hogy ezt pontosan érezték, hogy ez marketing mennyire sokat fog számítani. Nyilván kevés ennyire univerzálisan kedvelt színész van, aki ennyire kultikus filmekben is játszott, és így egy rossz szót nem lehet rá mondani, mint a Morgan Freeman lehetett volna még, vagy nem tudom, kb. Aki ennyire közönségkedvelt. Tom Hanks, te mondtál. Tessék? Nem, vagy Tom Hanks, te mondtál. Igen, talán. Egyébként elképesztő, hogy mennyire próbálják az utolsó cseppet is kifejni belőle. Annyira nevettem, hogy az a breathtaking dolog, ez többször benne van a játékban. Ugye maga a kifejezés is, de konkrétan, hogyha fotomódot bekapcsolod, akkor benne van konkrétan ez a breathtaking póz, amit ugye az Xbox Showcase-en csinált, ez a majdnem elbotlok a saját lábamban póz. Tehát full kihasználták az emberkének a sztár erejét. Hát igen, ezt abszolút. És megjegyzem visszautalva a beszélgetésünk fél órával ezelőtti témájához, hogy a banda összeállása, és ugye ez a Carrie Eudine, ugye? Eudine. Uh-huh, uh-huh. Mire futott ki? Mi volt az utolsó döntési lehetőség? Arra már nem is emlékszem. Szívecskés vagy nem szívecskés? Ja, igen, tényleg. Igen, tényleg. Tehát egyszerűen nem volt olyan nevesített karakter, ahol lesz, ne lehetett volna megcsinálni. Igen, nagyon fura. Igen. Igen. Ja. Úgyhogy ezek, és akkor kicsit így menjünk rá a végére, és azt akartam még mondani egyébként, hogy ugye azért most tudtunk hozni egy jó pár ellenpéldát, ahol azért, tehát néha a döntés olyan értelemben öncélú volt, hogy nem lett ugye, tehát a teljesen elhatárolt sidequesteknek a végén döntöttél, hogy akkor ennek A vagy B vége legyen, de ez nem jelentett semmit, csak akkor magad benyugodtál, hogy na, akkor őt élve hagytad, de ebből a te játékodra a továbbiakban nem következett semmi, mert az le volt ott határolva, eldöntötted, hogy ez lesz, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem éltél együtt azzal a döntéssel már semmilyen formában, csak így max a lelkednek szólt. De nekem az egyébként rosszabbul esett, ez megint ebben a videóban láttam, hogy ez megint egy ilyen átverés picit, vagy ez a ide nézd a bal kezem, és akkor a jobb kezemmel mit csinálok, akkor azt már hát, ha nem látja senki. Tehát egy kicsit ez a szemfényvesztés kategória. Ugye rengeteg olyan dialógus opció van, ahol ami akkor jelenik meg, ha bizonyos képességeid bizonyos szinten vannak. Meggyőzésed, van egy ilyen cool, amikor ilyen menő válaszokat adsz, van, adódhatnak válaszlehetőségek abból, hogy milyen backstory-val érkezel, hogy egy ilyen senkiházi földönfutó vagy valamelyik corporation-ba jöttél, és akkor, hogyha mondjuk olyannal beszélsz, aki szintén ilyen corporate háttérrel van, akkor így tudsz ilyen relevánsabb válaszokat adni, hogy akkor nem tudom, így működnek a nagy cégek, vagy ha nagyon magasan van a hacking skill-ed, akkor ha ilyen techi dolgokról van szó, akkor nagyon okosat tudsz mondani. És így bevallom őszintén, hogy így nyilván nem gondoltam túl, De mindig örültem, amikor megjelent egy ilyen, és azt gondoltam, hogy ú, akkor én most itt valami jobb irányba viszem tovább a sztorit, és aztán így elég világosan be van mutatva, hogy így semmi nem következik belőle, semmi nem történik ezekkel a válaszokkal. Pontosan maximum egy mondat, egy válasz extra tartalmat kapsz, ami max info, vagy még az se, és egyébként meg így nem valódi, nem tudom én, elágazási utak ezek. És azért így, ez tipikusan, ami haragszom, hogy megtudtam. Tehát, hogy én így, ugye a tudatom hátán volt egy olyan gyanú, hogy mintha az arra adandó válaszok így nem lennek, akkor te ezt érted? Akkor most ez történik. Tehát nem voltak egy ilyen kategórikus, nem tudom én, elágazások, amit értettem, hogy itt most azért vagyok, mert ott azt választottam, de úgy hagytam a sodrást, hogy akkor most biztos én a jót válaszoltam, tudod? És aztán most nagyjából úgy néz ki, hogy azért valószínűleg úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben ezeknek nincs jelentősége, ez csak egy ilyen illúzió, ami egy ilyen mini elágazás a párbeszédben, ami aztán a konkrét párbeszéd visszatér a fősodásban a következő ponton, és onnantól ugyanott vagy. És ezért én így haragszom, mert velem én elhittem. Tehát, és itt ugye megint kénytelen felhozni akár a Wasteland-et, de akár a tavalyi. Abszolút, igen. Outer Worlds-et, ahol... Hát vagy a Divinity-t, vagy hát mennyit, hát a Fallout-ot, igen, hát bármit. Igen. Hát a Fallout-nál, ahol az van, hogy láj, meg nem tudom én, akkor bejutsz a nem tudom hova, ahova lehet, hogy betörnöd kellett volna, mert behazudtad magad, vagy ha... Tehát érted, a Fallout 2-ben, ahol öngyilkosságra beszélted rá a főgonoszt a végén, nekem ez mindig nagy kedvenc példám, nem tudom én. Igen. 90-valahányban, vagy érted, tehát, hogy így... Tehát, hogy ott tényleg annyira, ott láttad, hogy ott van, hogy intelligence 6, vagy 10, vagy strength 10, és akkor beverted az ajtót, akkor nem kellett megkeresned a keycardot, vagy nem tudom én. És itt nagyon hasonló nyelvezettel más színű a választás, oda írja, hogy hacking 20, és akkor ott van valami szöveg, hogy de akkor megvan ez az ice-od, és akkor így meg így feltöröd, meg nem tudom én, azt a rohadt, na itt most akkor milyen jó, hogy a hackingem 20, és akkor és aztán így, hát valószínűleg semmi se történt. Tehát, igen, nagyon sok és ez, csak egy kis plusz információt tudsz kinyerni, mint sem irányítani. Maximum, az is ilyen egy, tehát te válaszolsz valami okosat, arra ő kb. Legtöbbször ami, és mondod, hogy akkor te értesz ehhez a dologhoz, nagyon jó, és ez meg ez. Tehát, hogy kb. Így annyit vesz tudomásra, hogy akkor neked magas az a skilled. És így ennyi konkrétan, ami megint egy kicsit olyasmire utal, és talán erre kitérhetünk néhány mondat erejéig, hogy az valóban ordít ebből a játékból, hogy mennyi mindent akarhattak még ebbe tenni, te jóságos Isten. Tehát, hogy így, hogy ez most nyilván vicc azt mondani 7 év után, hogy ez egy magja annak, ami, de az biztos, hogy ez körülbelül szerintem a fele annak, mint amit ők a nulladik ponton, vagy akár még csak 3 évvel ezelőtt azt gondoltak, hogy tudni fog ez a játék. Ebbe... Vagy amit lehet, hogy egy ponton akár tudott is. Ugye viszonylag jó példa a olyan skillek jelenléte, amik nem kapcsolódnak tényleges játékbeli mechanikákhoz. Abszolút, de nyilván az autók, hát biztos, hogy egy ponton felmerült, hogy majd akkor lehessen mit tud tuningolni, meg az egész öltözködés, meg a divat, és akkor nincsenek igazi boltok, csak ilyen menük vannak. Tehát az egész, amit mondtál, ugye napirenden lévő karakterek, külön egyéniségek, valódi döntések, amik hatnak a valódi világra, lényegében ezek egy teljes egészében hiányoznak. És ugye például ilyenekre gondolok, hogy teljes ilyen, még ugye mondtad is, hogy achievement jár hozzá, hogy akkor vedd meg az összes autód. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan volt valami szándék, hogy a kocsik fontosak legyenek, de igazából teljesen mindegy, milyen autód van. Tehát, hogy így minimális. Tehát, hogy és ugye tudjuk, hogy a GTA-ban mennyi, tehát ott egy komplett van, így fested, úgy fested, uh-huh. Felnit cserélsz rajta, spoiler cserélsz rajta, rendesen mélységen menően felfüggesztést tuningolsz, féket tuningolsz, motor tuningolsz, tehát ezek léteznek. A GTA 5-ben volt egy full autós játék, még ha nem is a legcsúcsabb, de egy ilyen volt ez a része, ugye. És nagyon érdekes, tehát vannak ezek a nyomok, hogy mintha ilyen side activity-ket is akartak volna, hiszen vannak kocsmák, amiben bemész, és de nem tudsz ott mit csinálni, vagy nem tudom, tehát hogy mintha úgy vissza kellett volna ezt vagdosni valami miatt az abszolút minimumra, és aztán egy csomó helyen ilyen elvarratlan dolgok így ott maradtak volna, hogy hát jó, hát akkor ez most így lesz. És ez ilyen értelemben fájó nekem, hogy a 7 év után ennyire sok minden hiányzik belőle, és sajnos nem tudok, tényleg nem tudomást venni arról, hogy hol tartottak most mondjuk az open world játékok, hogy mondjuk mennyi hülye bizbasz volt akár Red Dead Redemption-ben, és érted, a GTA-ba basszus teniszezni lehetett, meg jogázni, könyörgöm, tehát hogy így semmi köze nem volt semmihez ezeknek a dolgoknak. Golfozni, egy komplett golfjáték volt benne. Tehát, hogy, és nyilván ez az open worldnek ettől válik truly open world, és ilyen értelemben meg tudom követni a saját kezdeti lelkesedésemet, hogy igen, tehát, hogy ilyen értelemben ez a fajta élet mind a karakterekből, mind a világból valóban nyomokba sincsen ebben, sajnálatos módon. És az is látszik, hogy valamikor ez biztos terve volt, az ígéreteikben konkrétan elhangoznak ezek a dolgok. És aztán pedig úgy tűnik, hogy egész egyszerűen megroskadt a játék, a cég, a valami, a feladat mérete, súlya alatt. Lehet, hogy rájöttek, hogy így ebben a környezetben csinálni egy GTA-t, az nem annyival nagyobb munka, mint amennyivel több pixel, hanem exponenciálisan növekszik meg minden, meg a bugok, meg lehet, hogy az ő engine-jük se bírta már, meg mit tudom én. Tehát valószínűleg itt valami feladat felmérési probléma lehetett, és ezért kellett ezeknek a dolgoknak ugye totál kikerülnie az egészből. Ott a izére is ígérgettek, olyan, és megnéztem a trélereket, hogy ott a lakásodban is ott micsoda élet lesz, meg nem tudom én, semmi sincsen. Tehát ezen az egy szomszédon kívül nem történik ott semmi. Konkrétan, ugye, épület... nincs a questben kötelező jelleg, akkor nem térsz vissza lakásodba. Konkrétan nem térsz vissza. Ez pontosan így van. Épületek, aminek van földszintje, meg hetedik emelete. Ugye ezek mind az, hogy így... Igen. És egyébként ez megint az, hogy így... Tehát ilyen értelemben most a videóra haragszom úgy, mint amikor a Mikulás megtudott, hogy a szomszéd bácsi volt, és az illúziód összetörik, és boldogabb ember voltál, amíg nem tudtad, hogy így én elég jól végig tudtam menni ezen a játékon, hogyha kellően jó helyre mentem, és így hagytam, hogy így ami működik, arra megyek, és figyelek arra, ami viszont szép, és ami jó, és ami részletesen ki van dolgozva, akkor azért így lenyűgöző pontjai vannak ennek a játéknak, és így én végig tudtam úgy menni ezen, hogy így nem néztem a függöny mögé, mert mondjuk érted, a GTA-ba is 5 percet teniszeztem, és így oké, ott volt egy pötty, hogy lehet teniszezni, kipróbáltam, üti a labdát, kiléptem, mentem tovább, tehát itt érdekel, de hogy így, de hogy ezek a hiányok, ezek nekem el tudta egy kicsit vinni a játék, és nyilván a világ szeretetet, de nem tudom nem tudomásul venni, hogy egyébként tényleg valóban mennyire sok minden hiányzik, akár mesterség és intelligenciába, akár abban, ahogy a karakterek rád reagálnak, hogy mit tudom én, mi volt a nagyvárosnak a neve a Red Dead Redemption-ben? Saint-Denis. Hogy Saint-Denis, de mennyire éreztem azt, amit itt ígértek, hogy így mennek, jönnek, mennek a karakterek, mennek a dolgukra, mennek a piacra, megy ruhát venni, ott áll, beszélget az utcán, nem tudom én. Tehát, hogy ott ezt az illúziót még akkor is megtudták, ha még egyel beljebb néztem, itt meg már, ha rossz fele nézel, már szétesett az illúzió, és így sajnos ez nem sikerült, vagy ezt ki kellett ezeket vágni, vagy kiderült, hogy nem tudják megcsinálni, nem tudom. Fejezd be nyugodtan. Nem, ennyi. Igen, én megmondom szintén, hogy ez a videó nekem arra volt jó, hogy igazából valamennyire tudatában voltam ezeknek a dolgoknak. Csak tényleg szépen összeszedte, és megmondom őszintén, hogy bármennyire is csinálom, én nem kifejezetten szeretem az ilyen hasonlítgatós játékokat. Teljesen elfogadom, hogy egy játéknak már, még ha open world, akkor is más szkópja van. Uh-huh. A GTA az nem most lett, nem a GTA 5-ten lett életszimulátor. A GTA az már a San Andreasban. Ja. És igen. Bevállaltan életszimulátor volt. Abszolút. Talán a Vice City 3 az még ennyire talán nem, de azért már ott is megvoltak azért az erre utaló jelek. Hát a 4 az már full. Tehát... A 4 az már full, de mondom, hogy a San Andreas bakker, ugye a elhízással, a biciklizéssel és a hatalmat full benne volt. az öt ennek csak egy ilyen, idézesen csak, ennek egy kiteljesedése. Tökéletesen elfogadom, hogyha egy játék nem ilyen, ha egy open world játék nem ilyen, az Assassin's Creed-ek nem ilyenek, a tököm tudja, melyik open world játék nem ilyen. Igen. Nincs baj, nem ezt várom. Tényleg, ami iszonyosan... Watch Dogs, ugye, tökéletes példa szerintem. A Watch Dogs, tökéletes példa, persze. Tehát, pontosan tudom, hogy nem egy tökéletes játék, de nem várom el tőle, hogy tökéletes legyen, mert hát, vagy hogy legalábbis olyan nagy szabású legyen, ha nem is tökéletes. Nyilván Rockstar játékok se tökéletesek, igen. Csak hogy... De az, hogy az utolsó pillanatig, és még ott is... És a Witcher tudta ezt, tehát ugye még itt ez fontos, igen, még, igen. Hogy tehát és ott ezek nagyon fel sem erült, ott, hát ott dicsértük, hogy ez egy döbbenet. Tehát. És az a durva egyébként, hogy a Witchernél volt egy hasonló dolog. Tehát én pontosan emlékszem, és a YouTube-on az ember talán nyugodtan rá videót meg lehet nézni, hogy az, amit annó sok éven keresztül E3-on, Gamescom-on zárt ajtók mögött mutattak, kinézetében, szigorúan kinézetében közel se volt ahhoz, ami megjelent a gépekre. Független attól, hogy konzolon vagy a végtelen erős PC játszottál rajta. Pontosan emlékszem, hogy volt olyan rész, ahol vihar által felvert hullámokon lovagolt hajójával Gerált, miközben cetek fújták a vízsprét fölfelé, és őrületes, hogy hogy nézett ki. Semmi. Ugye mentél Skelligén a tengeren, és így tényleg mint random Assassin's Creed nagyjából úgy nézett ki. De közben a játék, mint játék működött, és a feature-ök benne voltak. És itt is még akkor is megbocsátottam volna, ha csak ilyen ízekedvért trailerek vannak, amik végül nem jutnak bele a játékba, mert az is megtörtént már. Az is, abszolút. Nem egy CG-trailert láttunk, amiből utána nem lesz valami, és nyilván azokról is lesznek videók, hogy de igen, mert hogy a CGI trailerben ez volt, és a játékban, de igen, de tudjuk jól, hogy azok ilyen hangulatkeltő dolgok, azokat nem kell várni, az csak ilyen, tényleg ez a YouTube-os üvöltözésnek az alapanyaga. De megint, amikor konkrét műsorokat, elmagyarázós műsort szánnak olyan résznek, ami nincs, vagy abban a formájában nincs a játék, akkor én azt nem tudom másnak mondani, mint átverés. Tehát ugye volt ebben a videóban, hogy ez a Mantis Blade-ekkel megmásza a falat, és onnan leugrik, és igen. Tök jól nézett ki, bakker, simán Cyberpunk Dishonored-ot bármikor játszanik, de ott azt mondom, hogy rendben, oké, az úgy valamiért valószínűleg nem adta be, valószínűleg ezzel az irányítással, ezzel a rendszerrel nem lehetett. Szerintem volna. A helyszínek, tudod, újra kellett volna tervezni, hogy basszus, ha fel tud mászni, akkor úristen, akkor ott át fog tudni mászni, akkor mindent újra kell szaszárolni, mert olyan glitcheket fognak találni az ember. Értetted, hogy level design oldalról, ha tudsz falat mászni, akkor már hirtelen semmi nem, érted? Tehát, hogy... És megint csak oda utalok vissza, egyébként, hogy már többször mondtam, mintha tényleg full különböző csapatok csinálták volna, és így a végére össze. Tehát volt egy promóciós csapat, aki csinálta ezeket, meg volt egy, aki konkrétan magát a játékot, mert így tényleg egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ebből ennyi mindent valamiért ki kellett vágni. Nagyon. Tehát tényleg egy ilyen érzésed marad, tényleg nagyon javasoljuk minden a kedves hallgatónak ideig eljutott, hogy pörgesse végig ezt a videót, amit belinkelünk a show notes-ba, hogy tényleg így egybe így kondenzáltan láss, hogy mennyi minden hiányzik ebből a játékból. Ugye ő végigveszi a télerekben a dolgokat, tehát ezért iszonyat metodikus, tehát nem elég tényszerű, nem tudsz kötözködni. És én tényleg Radio Silence-ben voltam, és egyébként örülök, hogy abban voltam, mert szerintem talán így másként tudtam legalább befogadni ezt a játékot, nem pedig az, hogy jó, de ez hol van, de ez hol van, és ez hol van, és ez miért ilyen, és ez miért ilyen, hát de nem erről volt szó. Ugye ez a Watch Dogs egy effekt, amikor lefostuk a bokánkat az igen. E3 trailertől, hogy így, na, ilyen játék, ilyen szép, hát az nem létezik, és még a 3 sem néz ki úgy, tehát, hogy így mint az egynek a trailere az E3-on kb. Tehát így, a 3 az konkrétan azért nem egy kategóriával visszalépett, mondjuk a 2-höz képest. Igen, egyébként igen. De hogy így, és akkor ott van a csalódás, pfff, pedig, szóval, hogy na, és így ez a fajta dolog így el tudott. Mondanám, hogy sőt, lehet is mondtam, hogy egy ilyenért egy Ubisoftot már rég felégettek volna, de igazából az igazság az, hogy azért a CD Projektet is erősen, tehát azért van egy hangos, nem is kisebbség, van egy hangos réteg, aki torka szakadtáig védi, és tényleg fikakultúra és divatfikázás és ilyesmi, de azért kapják az ívet. Pont úgy, ahogy a Ubisoft is megkapta a magáit a Watch Dogs-os dologba. Megmondom szintén, kicsit optimistán azt mondom, hogy egy ekkora beégés talán kell az iparnak ahhoz, hogy akár a többi cég is kicsit hátrébb lépjen, és azt mondja, hogy oké, rendben, akkor mondjuk még három környi quality assurance lesz a játékon. De szerintem itt nem ez volt a probléma, hogy nem volt még három kör quality assurance. Tehát, hogy itt nem, ezek nem... Csak azért mondom, tehát, hogy kicsit másképp mérjük fel az ígérgetés és a megvalósításnak az arányát. Optimistán járok hozzá, pessimistán azt mondom, hogy 10x millió példány fogyott el belőle. Hát igen. Igen, itt ugye ez fontos, hogy ezek, hogy ez, és ez most tényleg, tehát semmi, na mindegy, majd érteni fogod, hogy miért akarok, tehát hogy ezek ne váljanak már választási ígéretekké, hogy azt mondja, légből kapott, most tényleg ha a valóság való egyezés az a véletlen műve, hogyha azt mondja a választási kampányban az A párt, hogy felére csökkentjük a rezsit, vagy a nyugdíjat kétszeresére, vagy az adót levisszük a felére, vagy nem tudom, és aztán eltelik egy, ja, hát így a realitás beütött, és igazából nem csökkenteni fogjuk, hanem növelni, és ezt ma mondjuk a politika simán megúszza. És így tök jó lenne, hogyha a videójátékipar az nem ilyen lenne, hogy egyébként beígérjük azt, hogy így olyan napirendjük lesz a karaktereknek, felkelnek, elmennek, dolgoznak, kis életük lesz, nem csak neked, tehát nem csak a saját karakternek, hanem az NPC-knek is személyiségük lesz külön, majd ilyen tényleg ilyen mindless drónok módjára viselkednek, mert tényleg úgy viselkednek, tehát most erre nem lehet más mondani, hogy egy ilyen igazából szerintem szuper dizájnos kellékei a környezetnek, ami között, ha közlekedsz, és így nem figyelsz rá, akkor szerintem ilyen jó kellékek, vagy nem tudom, de érted, ha az volt ígérve, hogy jobbat kellett volna várjak, mint mondjuk a Red Dead Redemption-ben ott az ottani karaktereknek, akiknek tényleg napi rendjük volt, bementek dolgozni, hazamentek este, mit tudom én, sosem volt olyan érzésed, hogy így ugye a videóban a fazon elkezdi követni, és kiderült, hogy egy háztömböt kerülgeti a karakter vége nélkül, semmi más nem csinál. Tehát és ugyanilyen videót láttam Red Dead Redemption-nél, sőt GTA-val is, hogy így tényleg basszus, így hazamegy, elmegy, oké, buta módon, vagy egy rémesen egyszerű, de valami szimulációja, hogy így van egy célja annak a konkrét random NPC-nek, hogy elmenjen oda, onnan elmenjen ide, onnan ide, hogy amikor te ott ellovagolsz, akkor azt látsz, hogy megy onnan valahonnan valahova. És így ezek is hiányoznak belőle, és akkor ezeket az ígéreteket, érted, így ne lesz az, hogy jó, hát bocsi, tudod. És aztán hát elment 17 millió, mert a marketing ott volt, meg Keanu Reeves, és akkor így az így rendben van. És mondom ezt azzal, hogy szerintem, hogyha így az ember nem okoskodik, és nem ezeket keresi, és nem erre megy rá, teljesen végélvezhető ez a játék, ha megfelelő hardverekkel játszod, most hagyjuk is az előző generációs konzolokat, azokat végigbeszéltük unalommal. Ez nem egy rossz játék, csak tényleg én most néztem meg a trélereket, ha úgy tetszik, és ahhoz képest így bakker. Tehát, hogy azért ennél tényleg sokkal kevesebb a játék, és hogy egy nagyon vékony kis pallon kell menned, és nem szabad sem erre nézned, hogy így fennmaradjon az az illúzió, hogy azzal a játékkal játszol, amit ők ígértek, hogy te játszani fogsz. Nem mondom, hogy nem létezik, de nagyon szemellenzősen kell menni. Én valószínűleg így mentem, engem elvakított valószínűleg a világ szeretete és a nosztalgia a gimis korom óta, amikor Cyberpunk szerepjátékoztunk, és nem tudom micsoda, ezt ebben én szívesen ezt bevállalom, vagy nem tudom, de azért szerintem ez azért fontos szerintem, hogy ez itt valami ilyesmiről lehet szó. Bele sem merek gondolni, ha mondjuk egy Naughty Dog kaliberű cég, de nem feltétlen, most lehet, hogy nem a sztárok sztárját kellene választanom, de mondjuk egy olyan cég, aki aki az olyan hasonló stílus, ebben a Cinematic Adventure stílusban ment egy Crystal Dynamics, tessék, csinált volna egy nem open world-ot, hanem egy nagyon-nagyon vezetett kalandot, valószínűleg így egymásnak dőlve fosnánk le a bokánkat a örömtől. Igen, lehet, hogy ennek elég lett volna egy ilyen Last of Us 2 szintű ilyen kind of open world dolgok. Szűkebb területek, fix helyszínek. Igen. Akár mennyire meg lehet volna ezt csinálni, mint hogy a Dragon Age csinálta. Ugye, hogy igen. Így igen. Minimap, helyszínek, a főépületed, a nem tudom én, a szeméttelep, a nomádok tábora, a nem tudom én, ugye, tehát hogy mennyire az araszakaszékház, a csomó, hát mit tudom én, fel tudnánk sorolni 15 helyszín mondjuk, és akkor ott mindegyik egy tök jó kidolgozott kis, nem tudom én, mini aréna lett volna, vagy mini open, mini world, vagy nem tudom, és akkor meg lehet volna úgy is csinálni, és így valószínűleg akkor mind lett volna helyennek, és látszik, hogy érted, én például Dragon Age-ből sosem hiányoltam, hogy miért nem tudtam elmenni a jobb felső sarokból a bal alsóba, tehát tökéletesen működött, csak hát nyilván a Witcher 3 után ugye nem lehetett ilyesmit csinálni. Mindegy, szerintem az igazság, én remélem, és már most várom, hogy majd mondjuk 10 év múlva egyszer valaki ideál, és így már elmondja, hogy mi történt. Tehát, hogy így ezt nyilván harmadik évben újra kezdték, tehát érted, újra kell írni az engine-t, vagy szóval mi történt itt, ami miatt ennyire nem fér bele ez az egész. Meglátjuk. Beszéljünk még így a végére, egy kicsit a végéről a játéknak. Itt arról van szó, hogy maga az a pont, ahol az endingek elágaznak, az akármit csinálsz, ugyanoda jutsz. Ősz a tetőn, abban a nyomorult műanyagszékbe, és eldöntöd, hogy merre tovább, és ebben nincs szabadság, ez világosan látszik. Tehát ott felkerülsz egy tetőre, és akkor gyakorlatilag kezedben vannak a lehetséges eszközök, hogy hogyan oldod meg azt a tényt, hogy kb. Haldoklasz, és Johnny Silverhand veszi át a pszichét fölött a hatalmat. Ugye? Tehát nagyjából erről van szó. A megoldási javaslat, hogy egy ilyen Mikoshi nevű, hát ilyen digitális lelkek gettója valamibe kell becsatlakoznod, és ott akkor szét tudnak téged, ott te szét tudsz válni tőle. Az én értésem nagyjából ez, nem biztos, hogy maradéktanul. Ugye kell hozzá az, aki megalkotta az egész rendszert, ugye, de ő az, aki ugye közben már AI lett, és a Fekete Falon, az a jó magyarítása? Igen. Fekete Falon kívül létezik. Az is például egy olyan sztori vonal, amire sokkal kíváncsibb lettem volna, hogy mi, hogy merre, hogyan, hogy... Igen, ugye ez a Cyberpunk világnak a jellemzője, hogy ugye az AI-ok annyira fejlettek lettek, hogy így mind átvett, gyakorlatilag öntudatukra ébredtek, és ilyen mindent magukba foglalni akaró, mindent elpusztító ilyen szörnyetek lettek, és akkor emiatt így egy ilyen áthatóhatatlan fekete fallal gyakorlatilag a netet le kellett keríteni egy részt, hogy akkor minden AI-t kizárni belőle, és azon belül így nem tudom újraépíteni mindent, és a Fekete Falon az olyan, mint a nem tudom én, a Game of Thrones-ba a falon túl, vagy nem tudom, tehát hogy ott aztán basszus, ott ilyen, ilyen ellenséges AI-ok garázdálkodnak a végtelenbe, és akkor a falon, Fekete Falon belül van így a net, amit mi ismerünk, és akkor ugye igen, ott itt van a Fekete Falon túl egy AI, aki egy karakter volt, akiből AI lett, ami szintén, és az egész szerintem szuper érdekes, és vizuálisan is elég jól van megcsinálva az egész. Igen, tehát ugye az a lényeg, hogy aki megalkotta, ugye ő az, aki nem tudom, hogy meg tudja ezt neked oldani. Ugye nagyjából ez a, és akkor ott ülsz, minden összeáll, és akkor gyakorlatilag, ha jól értem, akkor az egyik utad az, hogy leleplezed az összeesküvést a nagyvállalaton belül, tehát gyakorlatilag az, hogy az öreget, aki alapította a céget, és nem tudom, 200 éves, és megölték őt, hogy az ő meggyilkolását leleplezett, hogy a fia ölte meg, és ezáltal az ányát segíted hatalomra, mert ugye közben már te vele szövetkezel, vagy elkezdesz szövetkezni eddigre, és akkor kvázi mész tovább ezen a szövetségnek az útján, hogy így játszod a nagyvállalatoknak a, nem tudom, játékát, vagy részt veszel a nagyvállalaton belüli hatalmi harcban az egyik oldalon. Ugye ez az egyik lehetőség, és itt akkor a nagyvállalat kvázi segít neked megoldani ezt a problémát. Ugye ez az egyik lehetőség. Van egy másik lehetőség, hogy egész egyszerűen fejbe lövöd magad. Igen. Tehát ez valószínűleg szerintem azon a ponton ez egy releváns. Haldokolsz, eleged van, ugye itt bejön egy morális probléma, hogy bárkit hív segítség, azoknak baja esik, te nem akarsz senkit bajba sodorni, úgyhogy akkor hello. Szerintem ez nagyon idegen a játéktól, mert annak semmi értelme, hogy egyik ötök se, Sergioni, se te nem élet túl az egész sztorit. Tehát, hogy én így, én értékeltem azt, hogy ott van, de szerintem ez nem következik a semmilyen szinten az eseményekből. Akkor ugye van egy olyan lehetőség, hogy akkor ezt kéred a nomádoknak a segítségét, hogy így ostromolják meg az araszakát, és vigyenek be téged oda, ahova be kell vinni, és majd ott megoldod a dolgodat, illetve Johnny régi bandáját kéred föl, hogy szintén segítsenek megostromolni az araszaka tornyot, és akkor ott majd neked megoldod ezt a szétválasztást. Kb. Jól mondtam. Van egy titkos, amikor te egyedül neki rohansz mindennek. Ugye van egy ilyen, amire véletlenül jöttek rá, és van, de ilyen pont jól kell mindent válaszolnod, és a legvégén egy konkrét dialógusnál 5 percig csendbe kell maradni, és akkor előjön. Nem értem, hogy erre hogy jött rá ever bárki, de oké. És akkor igazából ezek vannak, és akkor ezen befejezésnek belül talán mindegyiken belül van két választás, hogy te maradsz a testben, vagy Johnny marad a testben. Nagyjából. Igen. Talán a gonosz befejezésnél nincs ez, de... De ott is van. Ott is van. Aha, ott az űrállomáson vagy igen, fönt. Igen, ott a legvégén, igen. És ott meg el tudod dönteni. Egyébként teljesen végig se csinál. Azt addig a pontig csináltam, hogy megadta az acsit, annyira nem tetszett. Igen. És egyébként ezek a végék, ezek olyannyira eltérőek, hogy így, vagy hát, ha nem is mind az összes, de például ez a araszakás vége, hogy itt egy ilyen űrállomásra kerülsz föl, ahol ott így letöltenek a tudatodból, hogy majd keresnek neked egy testet, és akkor Johnny megéltál a testedben, és ott egy űrállomáson vagy, a másik az pedig egy ilyen föld alatti ostrom lesz, meg ilyen sivatagi, óriási csata, tehát hogy így az utolsó, nem tudom én, mondjuk ez talán 10%-nak lehet nevezni ezt a végét, talán annyinak se 5%, az ott így tényleg nagyon más tud lenni, attól függően, hogy mit nem tudom, melyik irányban mész gyakorlatilag. Tehát itt szerintem ez a része, ez jó szerintem, hogy ennyire eltér. Konkrétan, hogy van egy főellenfélharc, ami gyakorlatilag opcionálisá válik bizonyos endingeknél. Igen. Endingek választásával. Igen, ugye az Adam Smasher-re gondolsz? Aha. Ugye, hogyha arra szokát választasz, akkor nem, ugye? Jól mondom? Igen, akkor nincsen, nem, igen. Nem csatázol vele. Így van, aki egyébként szintén egy létező karakter a Cyberpunk univerzumban, ő a... Ami egyébként kb. Olyan, most azt így a Cyberpunkos statisztikák alapján, mint hogyha mondjuk azt mondják, hogy jó, akkor a opciális főbossz, akkor egy Darth Vader, aztán akkor menjél neki. Tehát, hogy tudod, tehát, hogy ez az ilyen, nem áll, tehát, hogy ne lehessen már player karakter, ne győzhessem el le, vagy a, mit tudom én, ilyen AD&D-be, akkor hogy menjél, akkor Elminster győz le, vagy Drizdet, vagy nem tudom, tudod, tehát, hogy az ilyen ő a, nem tudom én, a non plus ultra, a leghigh-techebb implantek és a legdurvább fegyverek, és így minden a max, és nem tudom. Ahhoz képest nem volt annyira nehéz. Ja. De hát nyilván ez egy játék, tehát nincsen ezzel szerintem önmagában baj. Nekem ez a része egyébként így tetszett, hogy ennyire rendesen konkrétan 4-5-6 küldetés lánc van minden egyes mindegyik főbb, ugye 3 főbb dolog van ebbe, araszakával mész, Johnny bandájával mész, és átadod neki az irányítást, vagy pedig te és a nomádokkal mész, tehát ez a 3 fő szál van, és mind a 3 teljesen más küldetésláncokat eredményez. Jelenleg úgy tűnik mindenféle spekuláció, hogy a canon ending az, hogy akkor a nomádokkal mész, akik segítenek, és a végén úgy döntesz, hogy maradsz a testedben, amiből egyébként kiderül, hogy valában 6 hónapod van élni, mert a tested nem bírta el ezt a variálást, és igazából szép lassan szétesik. De ennek a vége ez úgy, és ezért gondolják, hogy akkor ez a canon ending, hogy gyakorlatilag azt mondja neked a nem tudom, pennem, aki szerelmed, slash nem a szerelmed, attól függően, hogy választottál, hogy izé, akkor megoldjuk, tudod, majd megkitaláljuk, hogy hogyan lesz. Tehát, hogy akkor, és akkor nyilván itt jön a DLC, hogy na, akkor az lesz a DLC, hogy akkor hogyan találják ki, hogy akkor ez így, hogy akkor V hogyan fog élni. Nem tűnik egy rossz ötletnek. Tehát, hogy van ennek egy ilyen, ugye ennek az egynek van egy ilyen nem végleges változata, feltetően Keanu Reeves nem akarják tovább fizetni, tehát én nem hinném, hogy ő jelenléte lenne szükséges, vagy kanonikus ending. Minden esetre szerintem ez az egész digitális, tehát nekem van még egy olyan érzésem, akár a végével, akár az egésszel kapcsolatban, hogy amennyire mondjuk az Altered Carbonnak ez a bedugom a pszichémet a pendrive-on a testbe, és aztán ott valami, hogy ezt azért nem magyarázták el annyira világosan, hogy ez a technológia, ami az Altered Carbonban már maxon van, meg leghétköznapibb, hogy ez most itt pontosan ebben a világban hol tart menni, ha volt olyan érzésem, hogy ebből most egy darab ilyen chip van, ami ezt tudja a világon, és ez a legértékesebb dolog a világon. De igen, én tévéreklámot láttam, hogy de ez már működik. Ez nem volt nekem mindig minden ponton maradéktalanul tiszta, hogy akkor itt most technológiailag hol járunk ebben a folyamatban, hogy így mindenki lementi magát, és halhatatlan, aki akar, vagy egy valaki, aki a világ ura és a legrendelkezés áll egy araszaka szintű cég, az egyszer meg tudja csinálni. Tehát, hát és ugye közben SideQuest-en rárakódik, hogy kiderül, hogy ezek a személyiségek, amit lementenek, az igazából átírható. Igen. És megnyírbálható. És ugye itt vissza is kanyarodik oda, hogy mint kiderül, hogy igazából azért van ez az araszakának, mert gyakorlatilag egyfajta ilyen mind control abban a szempontból, hogy a lementett személyiségeket, azokat a kedvükre tudják alakítani. Igen. Igen, és hát persze bejön ez a halhatatlanság vonal is, hogy és persze az öreg, akiről azt gondoltuk, hogy meghalt, az igazából csak már rég le van mentve, és tud beszélni hologramként is, meg akkor majd új testet kap, és nem tudom micsoda, de hogy ez még nem tűnik egy ilyen nyilvánvaló dolognak, tehát valószínűleg a lementés az megy, valószínűleg itt a testben visszaírás az, ami még a játékban játszódó történelemben még ez nem magától értetődő. Én nekem legalábbis ez volt az értésem, és lehet, hogy erről teljesen rossz, és ugye ez a Relic nevű chip ez ezt a részt tudta, hogy igazából nem a fel, tehát az, hogy a téged lementenek a felhőbe, az már viszonylag easy, legalábbis így tűnt nekem, így a játékból a végére, de még azért az, hogy egy random testben majd téged beleraknak, ezt még nem biztos, hogy tudjuk, hogy már lefagyasztani tudunk, de hogy kell kiolvasztani, azt még nem tudjuk, tehát vagy hát nem feltétlen. De ez nem volt annyira világosan elmagyarázva egyébként. Én is nagyjából ennyit érettem meg, bár megmondom, hogy ennek a résznek nem néztem utána. Nem, én sem néztem ennek utána, lehet, hogy utána nézhettem volna, csak mondom, hogy így ebben még szerint, volt egy ilyen... A történet. Igen, ennek még volt egy ilyen kis bizonytalansága. Na, hát, és akkor igazából ezek a végek vannak, szerintem ez a része, ez így... Én azt mondom, hogy a végével én alapvetően elégedett vagyok, elég sokat gondolkodtam egyébként rajta, hogy melyiket válasszam, tehát, hogy így amit nem úgy értek, persze megnézhettem volna mindegyiket, és akkor majd kiválasztom, amíg szimpi, hanem úgy gondolkodtam rá, hogy ha én most így kicsit ilyen szerepjátékos szempontból, hogy akkor ha, ahogy én játszottam, azok a questek, amik ott, azok az interakciók, amiket én csináltam, vagy hát a V-vel, vagy a V karakter, az én általam játszott V-nek a karakter, és ott ül a tetőn, akkor az most melyiket választanám? És az jó volt, hogy így, hogy azért nem volt egyértelmű. Tehát nem volt ez a nekem legalábbis. Tehát, hogy így igazából mind a háromba éreztem vonzerőt, és volt logikai magyarázat, mondom, egyedül az öngyilkosságnak nem, de szerintem meg tök jó, hogy az is ott volt. És azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy így nem az, hogy evil ending, ugye, Star Wars játékokban tipikusan, akkor turn to the dark side menüpont, tehát, hogy így, hanem itt így, igen, a Johnnysnak is van, mert az ő tényleg, ők már egyszer oda betörtek, ők a profik, uh-huh. te már halványulsz, ő sokkal erősebb nálad már, akár a saját testedben is, meg sokkal kompetensebb, meg nem fog elájulni félúton, meg mit tudom, hogy micsoda. igazából én ott egy kicsit elbizonyítottam, hogy igazából lehet, hogy lehet bízni ebbe az araszakába. Nyilván értjük mindannyian, hogy nem lehet bízni ebbe a rohadt nagy cégbe, úgyis áttejtenek a palánkon, de ott akkor ez a Hanako nevű lány, vagy nő, ez úgy meggyőző volt, meg karizmatikus, meg úgy, hát most nem azt mondom, hogy a barit, de hogy így talán tartja az ígéretét. Tehát úgy volt egy ilyen minimál, ha nem is bizodalmam, de valami olyasmi. És hát nyilván éreztem, hogy a szívednek meg ott a helye, hogy akkor a hippikkel nekirontotok a motoros bandával, szétvertek mindent, és aztán az a biztos, tehát hogy azt tudja, ők a halálba is követnek. Tehát, hogy ott meg a hűség az, amit biztos, hogy megkapsz. És akkor ez így tök jól állt össze nekem ott, és ott álltam legalább egy ilyen negyed órát, hogy így passzus, nem tudom, passzus, nem, mind a három jó. Tehát, hogy így, és szerintem ezt jól kimérték Patika mérlegen. Nekem ez volt az érzésem. Igen, ez ügyes volt. Megmondom őszintén, hogy a kertiszékes ponttól, egyébként hihetetlen az a kertiszék, a kertiszékes ponttól egészen a végig nekem is teljesen jól működött. Nagyon tetszett, hogy tényleg mennyire markánsan más, talán először a játékban, mennyire markánsan más irányba mennek el a döntések. Onnantól kezdve, hogy bizonyos befejezéseknél becsatlakoztál a netbe, és ott átalagolt az egész, és egy ebédlő asztalnál megbeszélitek a dolgokat, az nekem kicsit olyan... Kicsit elvont, és kicsit olcsó is, igen. Igen, kicsit megúszós, olcsó. Megúszós, az a jó szó, megúszós, picit megúszós. Igen. És utána a befejezések valóban azt mondom, hogy egészen jól sikerült. Tehát még azt mondom, hogy az ilyen kicsit furább befejezés, ugye, amikor a Johnny marad a testedben. Igen. Még az is olyan, hogy fel tudtam vállalni. Igen, de közben meg megbeszéltétek, hogy nem fog ez történni valahogy. Tehát, hogy az az érdekes. Csak közben ugye bejön az info, hogy de közben ha meg te maradsz, akkor fél. Ugye a dilemma úgy szólt, most akkor így a hallgatóknak végsz szuper spoiler, hogy a dilemma úgy szólt, hogy így te kvázi megszűnsz létezni, de valaki leél egy teljes életet a te testedben, vagy az, aki ezen a szerencsétlen véletlennel bekerült a pszichétbe, ő szűnik meg kvázi létezni, vagy legalábbis valamiféle virtuális létezésre száműződik, és te maradsz a saját testedben, amiben születtél, viszont neked csak fél éved van, mert a tested olyan traumákat szenvedett, hogy már ahhoz a pszichéhez kötődik jobban, ami az idegen. És akkor nagyjából így szól a döntés, hogy önző vagy, és akkor neked jusson fél év, és ő dögöljön meg, vagy az van, hogy így az ő egy idegen ember, aki hát jó, valamennyire közel került hozzá, de mégiscsak egy idegen ember életéért feláldozod te az utolsó fél évedet. És azért ez nem nyilvánvaló döntés szerintem. Tehát ez egy elég jó morális dilemma, vagy hát nem jó, hanem nehéz, és el lehet rajta tényleg gondolkozni, meg minden. Tehát, hogy szerintem ez a része érdekes ebben belegondolni, hogy így akkor, ha most azt mondja neked valaki, érted, hogy akkor itt egy random ember, akkor ő él még amennyit majd nem tudjuk, vagy te felett, akkor mit választasz, ugye? Tehát, hogy egy ilyen szituban mit tudnál dönteni? Lennél-e annyira öntelt, hogy azt mondod, hogy jó, fél év, azt majd én megoldom. Tehát majd én addigra lejövök, hogy hogyan kerüljem ki ezt a dolgot. Igen. Igen, szerintem ez a narratív oldalról szerintem ez erős volt ez a vége. Nem volt antiklimaktikus, ugye, mint néhány sidequest. Szóval szerintem ez a része rendben volt. A játék erősségének és csúcspontjainak is mondanám. A fősztorinak mindenféleképpen tényleg nekem a izé nem működött, az a nagy darab karakter az elején, akit könnyek között elveszítünk, nekem ott már nulla kötődésem volt, nem éreztem ott se a buddy dolgot, hogy ott most hú, de szomorúnak kéne lennem. Tehát, hogy valahogy az a rész nekem nem működött, ahogy hívják, a dollos rész az jó volt, mert ugye amikor ott meg kellett keresni azt a prostit, aki felvet mindent a araszaka vezetőnek a lakásába. Még az a rész volt szerintem a legérdekesebb, és a legcyberpunkosabb is egyébként. Tehát, és szerintem azt még fontos kiemelni, hogy ezek a virtuális felvételekben való nyomozgatások szerintem szuperek voltak. Én azt iszonyat szívesen csináltam mindig ott rekonstruálni, oda-vissza tekerni, 3D-be jönni-menni, hangokat, hőkamerát, nem tudom én. Sőt, még azt gondolom, hogy még alul is voltak használva ennél sokkal komplexebb, meg bonyolultabb dolgokat is. Mind mennyiségben, mind komplexitásban vagy. Komplexitásban, igen, igen, igen. Tehát néha annyira hamar vége lett, és igazából volt olyan, hogy így bementél, hogy ezt brain dance-nek hívják, ezt aki nem tudja, és 1 óra 49-nél még hallgat minket, és nem tudja, hogy mi ez a brain dance, az ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy valaki gyakorlatilag, mintha egy ilyen 3D és 360 fokos kép és hangfelvő eszköz működne benned, miközben vagy, és ezt utólag bárki vissza tudja nézni minden képet, minden hangot, ami a közeledben történik, és ebből gyakorlatilag ilyen 3D-s visszajátszásokat tudsz, ugye más nézőpontokból más hangokat hallasz meg nem tudom, és gyakorlatilag mindenféle nyomozások során lehet ezeket felhasználni. És ezek nagyon érdekesek mindig felderíteni, hogy akkor mi hogy történt, és picit kár értük, hogy nem lett hangsúlyosabb, vagy bonyolultabb egy picit, vagy ilyesmi. Ja, szóval összességében azért nekem is ányolott a képem róla, én nem bántam meg azt, hogy odaraktam az évjáték a szavazáson ahova. Nyilván az, hogy így a mekkorát akart markolni a CD Projekt, és mennyi maradt a tenyerében, egész sokkal árnyaltabb a képem, és emiatt így van bennem egy ilyen csalódottság ezzel kapcsolatban, hogy basszus, hogyha ezt mondjuk sikerül úgy megcsinálni, akár nekik, akár másoknak, akkor ez tényleg minden idők egyik legjobb játéka lehetett volna, csak lehet, hogy akkor nem 7, hanem 15 év kellett volna hozzá, vagy nem tudom. Így meg csak egy picit szomorú emlékműve annak, hogy mi lehetett volna, ha, ugye, tehát egy ilyen what if dolog jut eszébe, de ezzel együtt szerintem azért érdemes ezen végigmenni, csak jó kell fogni, ami nem mindig teszi a játék könnyűvé, hogy jól fogd. A játék élvezhetőség szempontjából jól, hogy ne láss mindig mögé, hogy ne fuss bele a dolgokba, és még egyszer nem a bugokról beszélünk, hanem tényleg ezekről a kiszínezésről, és ja, inkább nekem ez így a, nem tudom, végértékelésem nagyjából ez az egészen. Igen, arra jutottam, hogy most acsi az acsi, meg gamerscore az gamerscore, de azért, hogy ez egy rossz játék lett volna, akkor nem fogok 100 órát belerakni azért, hogy meglegyen. Ez nyilvánvaló, igen. Annyira még nekem se kellene az acsik, hogy ez meglegyen. Tehát éppen ma mondta, illetve nem ma mondta, de ma hallgattam, hogy Stöki mondta, hogy tényleg hogy egy jó játék el van rejtve valahol. És nem érzem azt, hogy nekem kell dolgozni azért, hogy előjöjjön. El van rejtve, vagy csak nem lett megírva? Szerintem egy... Vagy elkészítve, inkább így mondom. Nem, én azt mondom, hogy ott van egy jó játék, el van az készítve, csak egy rakás olyan, csak egy rakás félkész dologból lenne szüksége arra, hogy kihámozzad, amit nem szabad kérni a játékostól. Ez egy rossz dolog, ezt nem szabad csinálni. Egy hete sokkal szkeptikusabb voltam azzal kapcsolatban, hogy ebből ki lehet-e hámozni még egy jó játékot patch-ekkel, hasonlókkal. Most azt mondom, hogy 100%-osan nem. Nincs nyilván jelenlegi tudásom szerint, és mutassák be, hogy tévedek. De jelenleg én nem láttam még arra példát, hogy konkrétan AI-t például, de alapoktól újraírjanak ahhoz, hogy működjön, és ugye, ha újraírják, akkor az ahhoz kapcsolódó játékrendszereket újraírják. Nem tudom elképzelni, hogy az ilyen történetvezetési problémákat, azt mondom, ezt-azt lehet szépíteni rajta, de nem vagyok biztos, hogy alapvetően bele lehet nyúlni. Uh-huh. A technikailag bele lehet, miért ne? Csak ugye ez megint az, hogy mikortól nevezzünk valamit egy új játéknak, és nem egy patchnek. Ha most belegondolok, a kedvenc RPG-m szinte mind olyanok, hogy egy év múlva jön egy ilyen Enhanced Edition, meg Director's Cut, meg ilyesmi. Onnantól faszáig nem. Nem, tehát a Wasteland, a Divinity, mindegyik ilyen, hogy egy évet vársz, akkor azt kikalapálják. Nyilván ezek egy olyan szintről indulnak, ahol nem ennyire savanyú a utóíze az egésznek. Igen. Én még mindig, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy szeretem a CD Projektet, de bakker ezen emberek dolgoztak, és egyébként látszik is rajta, hogy végtelen ember, végtelen lelke szíve ömlött ebbe a játékba. Tehát szerintem, igen. Amit mondtunk, hogy az art style, az utcák, a grafitika, az egész design, a város összképe, az eszetek, azok lélegzetelállítóan néznek ki. Tehát tényleg, és iszonyat munka, és rengeteg jól megírt, egy csomó szeretet a cyberpunk iránt, meg a világ iránt, ez nagyon érződik rajta, csak közben ott van ez a nyomorult ígérgetés, meg ez a 7 év, meg ez a várakozás, meg ez a hype, meg minden, ami... Meg ez az érzet, hogy itt egy félkész valami van, tehát hogy rengeteg ponton látszik, hogy itt egyszerűen elvágták, hogy ez már nem fér bele, pedig ott volna a helye. És ez nagyon nehéz, és tökre, mert és valószínűleg a bugokat ki fogják javítani, valószínűleg nem lesznek pattogó autók, meg téjelő karakterek, majd egy év múlva, meg lehet, hogy jobban, még jobban fog futni itt-ott-tamot, meg nem tudom én, de ez, amit mondasz, amiket most a mostani adásban beszéltünk sokáig, az mind nem ez volt, hogy hogy fut, meg hogy bugzik, meg nem száll ki a kocsiból a NPC, és újra kell vissza kell tölteni, nem is beszéltünk ezekről. Ez a játékban mindig szembe jön, és hozzászoktunk, hogy... Igen, meg ha belegondolsz, megint csak a Witcherre, hogy utaljak vissza, biztos emlékszel rá, hogy hosszú évekig mi meg tucatja készült arról, hát, hogy a szerintem ló feje lefelé áll, a háztetőn áll. Igen. Eldőlve. Ez semmi baj egyébként. Magok megtörténnek, nem örülünk nekik, de benne vannak. Ha egy játék egyébként jó, akkor ez az, amin a játékos mosolyog kb. Rá tud ugrani. És itt is lehetett volna mosolyogni ezen, ha minden más iszonyat patent. Ugye? Tehát, hogy erről van szó, hogy szerintem egy picit félremegy a narratíva, hogy itt most a bugok miatt játszhatatlan, vagy szomorú. Itt most szerintem nem a bugokról van szó, és lehet, hogy egy picit több van belőle, mint az átlag, meg nekem is voltak ilyen olyan vizuális dolgok, meg nem tudom én, de hogy itt szerintem nem, mi most itt például nem ezt róttuk föl elsősorban, hogy most akkor vannak-e glitchek, vagy nincsenek glitchek. Talán több game-breaking bugom volt nekem is, mint szokott, de a 60 órához képest messze nem elviselhetetlen, csak tényleg ezek a dolgok, hogy most akkor, ha azt ígérik, hogy falon mászva rámész, és akkor berántod, és human shieldnek magad elé tartod, és mit tudom, és akkor semmi, de ott volt a játékban nyilvánvalóan, akkor azt mondta, hogy jó, de most akkor ezt miért nem lehet, akkor miért kellett erre egyáltalán pontokat áldoznom, tehát hogy ja, úgyhogy egy csomó ilyen utólag levágott, utólag félbehagyott rendszer, biztos akartak napi rendet írni a karaktereknek, de nem fért bele, csomó minden nem fért bele, és ez így össze, ez adja szerintem ennek a savanyizét, amit nem csináltak be, amit csináltak, és nem olyan jól működik ilyen glitch oldalról, ez ma jobban fog, de ez, amit mondasz, szerintem ezek nem fognak kijavítódni, mert tényleg újra kéne írni, vagy évek lenne, vagy meg nem is lenne értelme szerintem, ezt már kiadták, ez a játék, ez így önazonos, ez a egy 10 és egy mit tudom én 6 pontos játék, vagy 5 pontos játék közötti 7 pontos játék, mert vannak 10 pontos elemei, meg rengeteg 5 pontos eleme, és akkor kb. 7 pontra kiszt ki. Tehát, hogy vannak 10 pontos játékra utaló elemei is, vagy nyomokban 10 pontos játékot tartalmazó, ami több, mint a legtöbb játék nyomokban sem tartalmaz 10 pontos játékra utaló jeleket. Szerintem ez a játék tartalmaz 10 pontos kult klasszik játékra utaló elemeket, csak aztán nem az. És aztán tartalmaz borzasztóan zavaró elemeket, és aztán ennek valamiféle fura, szerintem szerethető elegye, és akinek van vasa hozzá, és szereti a jövőbeni RPG-eket, az próbáljon egy kicsit megengedőbben, és adja át magát a játéknak, és akkor szerintem azért nagyon jól lehet ezen szórakozni. Ezt aláírom. Azt a mindenit. A végére egyetértettünk, bakker. nem, figyelj! Nem, és nem vitatkoztunk. Igen, most már 2 órán nem akarok hosszan vele menni, de nem az vagyok, aki teri szájjal szereti köpködni játékokat, és ok nélkül. Én nagyon kevés játék van, amihez úgy állok hozzá, hogy biztos nem fog tetszeni, és nagyjából a Dark Souls játékok azok. Ja. Esélyt se adok, de ott is igazából pontosan tudom, és végtelen szer elmondom, hogy a saját képességeim nem jutnak el arra a szintre, és nem a játék tervezés olyan a problémák. Itt se. Az, hogy nekem karcosabban kijöttek a problémák, az tényleg az, amit már többször itt, akár most is átbeszéltem. Nem volt meg a háttered hozzá, hogy szeresd rögtön. Egyrészt nem volt meg a hátterem, másrészt meg volt a hátterem abból, hogy legyen egy elvárásom, amit nem... Ja, igen, ja, hogy az meg a másik oldal, igen, hogy te követted a hype-cunamit jobban, igen. És az aztán végtelenül keserűvé tudja tenni az embert. Azzal egyetértek, igen. Vagy el tudom képzelni, igen. Ja, de mondom, tehát ettől függetlenül bárhol, bárkinek, ami jó benne, azt alá fogom írni, és azt nem fogom piszkálni. Helyes. Na, hát akkor köszönjük szépen, kerek két órás kis mini spoilercastot generáltunk itt nektek, reméljük, hogy élveztétek. Aki idáig végighallgatja, az mindenképp hagyjon nekünk üzenetet az ő, nem tudom én, összértékelésével, összbenyomásával kapcsolatban, a Cyberpunk-kal kapcsolatban, akár arról is, hogy játszott vele, és mit gondol, akár arról, hogy tervezi-e, ugye gyakorlatilag így kicsit azt kezdem hallani, a definitív platform az jelenleg a Stadia. Ugye, mert teljesen bizarr módon, ugye ott relatíve stabil, és akkor egy böngészőben, meg egy iPad-en kontrollerrel nyomatják az emberek, ami számomra egy dolgot üzen, és majd remélem, hogy egyszer meg akarom nézni magamnak, hogy hát ebben a szempontban azért csodálatos korban érünk, hogy a világ egyik grafikailag legintenzívebb játékát az emberek egy PlayStation 4 kontrollerre, egy iPad-en, vagy egy bármilyen tableten simán ki tudnak próbálni, nyilván nem egy high-end gaming PC, vagy egy Series X, vagy egy PS5 színvonalon, de hogy így azért az a lényeg, hogy az is kipróbálhatja, akinek nincsen szuper high-end cucca, hanem csak egy böngészője, meg egy kontrollere, úgyhogy na, Cyberpunkra fel, és akkor írjátok meg nekünk mindenképp a Telegramon, hogy ti mit gondoltok erről az egészről. Pontosan. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!